Her sözün bir değeri var. TRT Ankara Radyosu, FM 105.6. TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler başladı. Radyoların başındakilere iyi akşamlar. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da 18 ile 20 arasında 2 saat boyunca sizlerle birlikteyiz. Ben Ege Kayacan. Arkadaşlarım Fahri Önç, Oktay Demirci, teknik yönetmenimiz Celal Cengiz ve... Yayın sorumlumuz şu anda kendisini göremiyoruz ama Sevda Küskü ile birlikte sizlerle birlikte olacağız. 2 saat boyunca şehrin nabzını tutacağız ve bir taraftan da el ele tutuşacağız. Evet. Çünkü benim hiç haberim yoktu bundan. Benim sipariyle karar verdik ona. Bütün nasıl? Program boyunca el ele tutuşacağız. Tabii niye? Böylece pozitifimizi pardon. Bütün Ankara'ya vererek hava durumunu bile düzeltebiliriz diye düşündük kendi aramızda. Neden? Ben şöyle, rahat rahat şaşırayım diye. Geçtiğimiz günlerde bir elektronik posta geldi bana. Evet. Şöyle diyor. Bütün dünya buna inansa, bir inansa hayat ne güzel olurdu. Hayat çok güzel. Bayram olsa, hayat bayram olsa, insanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansak öyle devam eden bir şey. Şimdi tam olarak ben de hatırlamıyorum. Hoştu ama. Bana gönderdi onu. Forwardladı. Kedi. İletti yani. Kim? Ege. Niye bana göndermiyorsunuz? Çünkü yani şimdi anladım neden el ele tutuşulması gerektiğini. Bunu söyledikten sonra siz de bana göndermediğiniz için anlamadım tabii ben hiç bunu. Sana tabii tamamen yadırgadığım bir şey sonuçta. İnsanlar el ele tutuşsa falan kısmı sana bir saçma geldi ama evet. Gerçekten el ele tutuşacağız. Evet, ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar güzel, ne kadar hoş. Sevgili dinleyiciler, bir taraftan da stüdyomuzda bilgisayarımızı toparlamaya çalışıyoruz. Ne yapıp ne edip sizlerden, çünkü elektronik postalarınızı almak, yorumlarınızı almak istiyoruz. Şimdi hemen size bazı şeyleri hatırlatalım. Bir. Programımıza telefonla bağlanmanızı çok seviyoruz. Evet. O yüzden hemen telefon numaramızı verelim. 444-2406. Elektronik postalarınızı da çok seviyoruz. Çünkü o elektronik postalarla iletişim kurma şansımız oluyor. Beraber ve solosohbetler@gmail.com. Bir yeni eğlence astık. Yeni olmaktan da çıktı. Değil mi? Sanki ilk günden beri Twitter kullanıyormuşuz gibiyiz artık. Twitter'da da bizi Beraber ve Solo ismiyle bulabilirsiniz. Bu arada Twitter'da yaygınlaştırmaya başladık neredeyse. Sana haberle para veriyorlar diye şey yapıyorlarmış. Evet, insanlara böyle Twitter'a teşvik ediyoruz ya. Evet. Bu bir enteresan durum oldu. Ama suç olur falan, yarın öbür gün insanları Twitter'a teşvik suçunda. Valla hapislerde, mapuslarda çürürsün Ege'ciğim. Sizin suçunuz ne? Biz yardım ve yataklık ettik. 5 kişiyi vurdum. Ben 7 kişiyi kestim. Siz, ben de insanları Twitter'a teşvik ettim. O zaman aynı koğuşa konulmazsınız, siz merak etme. Sen bilişim suçlarından. O filamentçiyle aynı yerde olursun, sen merak etme. Oradaki onun adı, kod adı filamentçi olur. Filamentçi, doğru. Doğru senin, sana da bir kod adı bulmak lazım. Twitter'cı. Ne kadar güzel gidiyordu havalar, yarından itibaren yağmurlar geliyormuş. İyi, ben burada konuşmuyorum, farkındaysanız. Niye konuşmuyorsun Ege'ciğim? Esas bunlar senin konun. İklim, hava durumu, iklim. Efendime söyleyeyim, başka şeyler. Ne istersen istersen onlardan bahsedelim. Yani iklim, hava durumu deyince. Ben bugün hatta seni arayacaktım. Aral Gölü kurumuş diye. Evet, onu ben duydum haberlerde. O %90'ı gitmiş. Bahsedilen konulardan biriydi aslında bu. Yani yanlış su kullanımı Aral diye bir şey de var. Aral Gölü de bayağı büyük bir göl değil mi? Dünyanın dördüncü büyük gölüymüş ya. Öyle miymiş? Ben ki şeye giderken Ban Ki-moon gitmiş çünkü Aral Gölü'ne. Oradan aklıma geldi. Ne İzmir'den? Evet. Bodrum'a giderken yazları o aradan bir gölden geçersin. Hangi gölden geçtiğimizi? İzmir'den Manyas. Nereye? Manyas Kuş Cenneti. Hayır. Güzel var. İzmir'den Bodrum'a giderken. İzmir'den Muğla'ya giderken bir gölü var. Bir gölden geçiyorsun. Acı göl. Bir baraj gölü mü? Çünkü yok, baraj gölü değil. Gerçek bir normal göl. Normal olacak baraj gölü. Yok. Hangi göl? Sevgili dinleyiciler, bugün imkanlarımız kısıtlı. Twitter diyoruz ama şişmiş. Bilgisayarımız şu anda tamamen açılmadı mı şişmesi? defter tipinde bir şey olarak duruyor önümüzde. Gerçekten. O yüzden her konuda size başvuracağız. Açılmıyor, açılmıyor, açılmıyor. O yüzden 444-2406'dan bize ulaşın. İzmir'den Bodrum'a giderken bu arkadaşın söylediğine göre, bu arkadaşın diyeyim, Ege'nin söylediğine göre bir göl varmış ve sağ baraj genelde. Gölü değilmiş. Hı. Baraj gölü sağda mı solda mı hatırlıyor musun? Solda. Giderken solda yani. Aslında mantıksız tabii solda deniz görmek ama. Deniz, ama biliyorsun yani Ege'nin bölgesinde işte zaten dağlar denize nedir? Göl görüyorsun, işin esprisi o. Ben yani yıllarca o gölü gördükçe deniz zannediyordum. Göl dediğin öyle bir şey. O da irili ufaklı bir göl değil. Yani ufak bir göl tabii. Aslında. Ufaktır. Öyle düşünce onu görünce o deniz göründü falan filan diye böyle bir seviniyordum ama göldü. Demek ki Aral Gölü dediğin şey. Aral Gölü yani göllükten çıkmıştı diye. İzmir'le olsam ben şey diye anlatırdım. Herhalde bir fuar kadar var mıdır diyecektim ama zaten. Ne fuar? İki fuar kadar var. Van Gölü bile işte üstünde gemilerin çalıştığı deniz gibi görünüyor değil mi? Ben tabii gitmedim canım, Van'a çok da büyük, deniz çok kıyısındaymışsın. Evet. Daha uzakta dağlar görüyorsun. Evet evet aynen öyle. O koca gölün kuruması ne demek ya? Ayıp. Nasıl mı çıkarttılar? Nasıl kurutuyorlar? Faşır, nasıl faşır. Kuruduğu da belli işte. O onu besleyen akarsulara sen barajlar kur, yönlerini değiştir. Ha, ondan ondan mıymış? Sonra yani gölde demiş ki yani ben de kendi imkanlarımla ancak bu kadar %10. Yani ben bugün gazetede gördüm o gemileri. Hakikaten aslında ülkemizde olsa bayağı bir hurda işi çıkardı. Hurda sektörü canlanırdı. O hurda gemiler hepsi kir, pas içerisinde şeye oturmuş. Develer geziyor. Aral gölün üstünde. Gölün üstünde develer geziyor. Yani bu benim içimi acıttı açıkçası. Deveye karşı olduğumdan değil. Gölün üstünde devenin yürümesi benim asabımı bozuyor. Psikolojik olarak bozuyor. Etkileniyorum. Insan, hakikaten etkileniyorum yani. Ben de etkileniyorum. Sevgili dinleyiciler, Aral Gölü'ne ayırdığımız dakikalarımız sona erdi. Ve şimdi yavaş yavaş şehir gündemine bakmaya başlayacağız. Bu arada dün kutlayamadık biz. Halter birincimiz var. Evet. Nurcan, Nuran. Birincimiz de değil aynı zamanda rekortmenimiz. Rekortmen. İki tane rekor yok. Bir mi iki mi Oktay? Bir Avrupa rekoru benim hatırladığım kadarıyla toplam üç tane de madalya. Altını var. Evet. Altını var. Allah helal hoş olsun. Güzel de kaldırdı. Üçümüz Belarus. De bizden. Belarus dediğimiz Beyaz Rusya değil mi? Niye Belarus deniyor? Ona. Zaman içinde Beyaz Rusya, Beyaz Rusya, Beyaz Rusya ve Belarus. Belarus. Haline acaba gelmiş. Acaba Türkçesi mi? Ama öyle bir şey yok. Belarus. Yok sen kafa karıştı. Belarus şimdi. Başka bir yer. Belarus ya. Başka aynı bir yer. Aynı da yakın Rusya'nın yani. Şeyi işte. Ne? Neyse orada düzenlenen halter şampiyonası da 3 altın madalya alan haltercimiz de Nurcan. Nurcan. Nurcan. Evet. Yanlış bir şey söylüyor. 48 kiloda. Ya bu arada esas şeyi konuşmadık. Fenerbahçe voleybol takımını. Fenerbahçe acaba. Aa, evet. Oktay bugün bana ne dedi? Bu adamı biliriz yani. Bu adamı dediğim Oktay Demirci. Gerek nezaketi, gerek nezihliği, gerek hayata karşı duruşuyla, bakış açısıyla bambaşka bir insandır. Hep örnek teşkil etmiştir. Bana şey dedi. Fenerbahçe voleybol takımını gördün mü? Gördüm. Çok güzel kızlar değil mi? Ama hakikaten öyle. Gerçekten hem böyle spor adına söyledim Fahir ben sana onu. Nereye çekiyorsun? Gerçekten öyle. Böyle bir takım fotoğrafı vardı. Uzun uzun baktım fotoğrafa. Aa ne kadar güzel. Güzellik kraliçesi adaylarından bu daha kimmiş? Güzeldi. Değil mi hepsi? Gerçekten öyle. Bir de Mehmet Yılmaz bugün yazmış. İşte Fenerbahçe Acıbadem voleybol takımı işte bir de ikinci oldu biliyorsunuz. Finalde maalesef, yenildi. Maalesef. İkinci oldu Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde. İşte şey demişler maçtan sonra. Artık seneye alacağız finali demişler de Mehmet Yılmaz da hani biraz zor artık bir daha final görmeniz diye böyle bir yazı yazmış. O karamsar bir yazı yazmış. O da şeyle şimdi, ilgili onu da söyleyelim de yani federasyon iki yabancı oyuncuya izin evet. veriyormuş artık. O da şansımızı zorlar diyor. Evet. Sadece Avrupa kupalarında işte 6 yabancı hakkı var ama onlar da nerede oynayacak diye öyle bir teknik bir yazı yazmış. Ve bazı işte voleybolcuların isimlerinden bahsettim. Sonra sayfaları çevirdim. Derken işte o takım fotoğrafı geldi. Ha dedim acaba Mehmet Yılmaz'ın... Çünkü genç voleybolculardan bahsetmiş. İşte 20 yaşında, 21 yaşında. O gencecik kızlara örnek olacak, rol model oluşturacak. İşte yurt dışından gelen voleybolcular var. Bunların önü tıkanıyor bu kuralla diye böyle bir yazı yazınca. Dedim acaba hangisi? Bir de altında da şey var. Liste var işte voleybolcuların listesi var Fenerbahçe Acıbadem'in kadrosu var. Hiçbiri de öyle çok genç görünmüyordu. 20 yaşında, 19 yaşında gencecik kızlar deyince baktım şöyle bir, sonra da uzun uzun daldım şeye gittim. Aa ne kadar güzel bak, ne kadar, o kadar mutlu görünüyorlar ki bir kere takım olarak. Artık finalden genç kız önce mutluluğu ayrı bir güzelliktir be Oktay. Finale çıkma fotoğrafı mıdır nedir bilmiyorum ama takım, gerçekten takım başarısının mutluluğu başka bir şey. Ben de dün bir röportajını dinledim sporculardan birinin, şey diyordu. Yani biz de orada çok moralimiz bozuktu dün ama ne kadar büyük bir başarı olduğunu buraya geldiğimizde anladık. Herkes bizi tebrik ediyor. Biz de gururlandık. Başarımızla Türkiye'ye döndükten sonra gururlanma şansımız oldu falan diyor. Tebrik ediyoruz biz de burada. Hakikaten şeylerle. Tabii tebrik ettik. Bayan sporcularla yüzümüz güldü. Evet. Diyelim. Ve de bu arada bayan güzellikleriyle ön planda değillerdir. Öyle de olmak istemiyorlar ama bu arada gerçekten çok güzeller. Takım olarak da çok güzeller. Eczacıbaşı'nı bir ben böyle hatırlıyorum. Uzun uzun takıma baktığımı, ki o zaman da bir Avrupa'da çok başarılıydı Eczacıbaşı voleybol takımı o dönem. Böyle uzun uzun, hatta bir tanesi de babamın öğrencisiydi onların galiba, da oradan da böyle şey yapardım. Aa bak işte bu da babamın öğrencisi falan diye öyle bir şeyim vardı. İzmirli bir voleybolcuydu. Şimdi bu takımda aynı şekilde gerçekten çok başarı artık yüze mi vuruyor, güzelliğe mi vuruyor nedir bilmiyorum ama. Ben maçlardan önce hafif bir makyaj yaptıklarını okudum. Öyle mi? Röportajda. Hafif bir makyajımız oluyor tabii. Yani özellikle naklen yayınlanacak maçlardan önce. Yapıyorlar mıymış gerçekten? Yapıyorlar tabii canım. Ama onların eller şey biraz. Mesela işte dans sanatçılarının ayakları biraz zaman içerisinde balerin hani diyemedim şimdi bölgede zamanda ilgilendiği için hani böyle bir şey oluyor, bir değişik oluyor ya o zerafetini biraz daha o pointlerin içinde bir şey olur. Evet evet, yani onu demedim. Bacım sen kendine tehdit olarak görmezsen sporcunun elini ayağını hiç rahatsız olmazsın. Ben tabii bugün canım. Hiç ama voleybolcu ama sen tehdit olarak görürsen bu gelir de bana bir tane vurursa bir falan diye, ama o zaman korkarsın tabii. Korkma değil de biraz elleri şey oluyor yani böyle maşallah iri iri böyle, ben böyle biraz dikkat ederim. Mesela röportaj yapılıyor işte, kameraya çekiliyor ya da fotoğraf çekiliyor, herkes işte ağızdan çıkan lafa bakar falan, ben önce bir ellere ayaklara bakarım. Ayaklara bakamıyoruz tabii, ayaklar da büyük. 42, ben yani şöyle söyleyeyim, uzun boylu kızlar tabii canım. Uzun boylu kızlar, doğru söylüyorsun. Yakışıyor, o ayaklar sakil durmuyor. Bazı kısa boylular. Hiç voleybol maçına gittiniz mi? Ben voleybol maçı başlarken çıktım. Beni biliyorsun. Bir saniye Fahir'i sordum. Bir dakika. Gittiniz mi derken aramızda bugün bir tatsızlık oldu mesafeden dolayı. Yok yok. Hayır canım, ikinize de sordum. Ben voleybol takımındaydım lisenin. Bu anlatılmış mıydı size? Yok hiç anlatmadı. Hani ilk bir kere seçilip ondan sonra gasp et olduğun ortaya çıkınca. Hayır canım, takımdan... İzmir elemelerinde ben voleybol takımıyla 4-5 maça çıktım. 12 Eylül sonra. Kaçak, zamanının... kaçak olarak mı? Olur mu canım? Neyse artık o takımın yıldızı o olarak. En uzun boylu olan adam olarak. Erkeklerde mi? Pasör müydü? Erkekler pasör müydü? Dönmeli oynuyorduk. Dönmeli mi? Aha. Döndermeli metot. Döndermeli mı oynuyorduk? Ha. O yüzden bir şey sorayım, madem voleybol oynuyor. Voleybol setleri kaç sayıdan oluşur? Bizim oynadığımız zamanlarda 21'di. Maşallah Ege, doğru. Daha ama sonra şimdi daha güzel olmuş galiba. Evet. Servis geçince sayıda oluyor falan filan tabii, gibi tabii, durumlar yok, varmış. Biraz daha hızlandırmışlar voleybolu. O zamanlardan mesela voleybol maçlarıyla ilgili bildiğim bir şey vardır. Böyle bir çaprazlama yapacaksın arada. Çaprazlama derken? Kendi kendine neşelendi şu anda. Sevgili dinleyicilerimizin stüdyonun havasını biraz verelim. Ege böyle bir tabir kullanacak. Sen normalde sıçrayamayan adamsın. Yani bu yaşta sıçrayamayan adam 15 yaşında da sıçrayamıyordur. 10 yaşında da sıçrayamıyordur. Sıçraması sıçramaması önemli değil. Ben şunu sormak istiyorum. Sıçrama derken zıplama anlamında kullandım. Kendi çıktığın maç dışında gittiğin bir maç oldu mu voleybol maçı? Bilmiyorum da yani zamanının spor gazetelerinde benim yıldızlarım var. Maçla ilgili. Aa ciddi mi? Kaç? Tabii. Soru işareti olması lazım. Yo, oynamadı yıldız, çünkü. 3 yıldız. Yok canım, ben her seferinde maça ya çıkıyorum. Ya ben de çok özendim. Ablamın da vardı yıldızları. Senin ablan da uzun boy. Maşallah var senin ablan. Gazetelerden kesilmiş olarak duruyor. Sizin yıldızlarınız var mı? Yok işte benim hiç var. Olmadı. Ne olarak var? Sahirin vardır, doğru. Benim yıldızlarım nerede var? Bir bisiklet yarışı. Askerlikte verdiler galiba bir fare. Evet doğru. Yine subay olarak yaptığı için son ayında. Onu da bir günlüğüne verdiler yani. Bir gün taşıyabildik. Yani lisanslı sporculuk yapmadınız anladığım kadarıyla. Lisanslı sporculuk diyorsunuz. Hı-hı. Mesleğiniz sporculuk. Lisanslı voleybol oyuncusuydum. Lisanslı voleybol oyuncularından Yücel Bey hattımızda, müsaade ederseniz. Yücel Bey iyi akşamlar. Hayır. Bey değilim. Özellikle hayır. Belirttim. Hanımım. Ama hanımsınız da biz gerçekten haza hanımefendisiniz. Çok özür dilerim. Şey yapamadık. Bizim hatamız oldu. Bizden kaynaklı bir hata. Ama iki kişiye de söyledim. İsmim Yunus Ekstrem. Peki efendim, bize de unisex Yücel yazmışlar. Biz de anlayamadık ne olduğunu. İnşallah yanlış konulara girmeyiz diye düşündük. İsterseniz baştan başlayalım Yücel Hanım. Buyurun, dinliyorum. Tamam, ben o zaman sürekli siz, dinliyorum zaten. Tamam, siz o zaman bir süre sessiz kalın. Peki. Siz dinlemede kalın, biz size pas atınca girersiniz. Şimdi şöyle yapıyoruz. Fahir sen de bir şey diyordun. Trafikteyim, araba kullanıyorum. Olsun, hiçbir şey yapmayın, sadece susun. Bakın Fahir, şimdi sen diyorsun lisanslı sporcu musunuz falan filan. Lisanslı sporcu mu? Sen de lisanslı sporcu musun? Benden daha lisanslısı da spor dünyasında yoktur. Türkiye'nin en önemli lisanslı sporcularından Yücel Hanım hattımızda, isterseniz iyi akşamlar diyelim ona. İyi akşamlar Yücel Hanım. İyi akşamlar. Hoş geldiniz Yücel Hanım. Yücel Hanım'a kocaman bir alkış. Hangi konuda yardımcı olacaksınız bize? Her konuda. Ben size şu konuda yardımcı olacağım. İzmir Bodrum arasındaki gölü bilemediniz veya sanıyorum soru herhalde yaptınız evet. Onu. Bafa Gölü diyorum. Bafa Gölü. Tabii ki Bafa Gölü size kot mont kazandırıyor. Bir de Didim'le Söke arasında bir göl daha var ama o kadar büyük bir göl değil. Denizi andıracak bir göl değil. Yanından geçiyor muyuz onda? Efendim? Ondan yanından geçiyor muyuz? Onun biraz uzağımızda kalıyor. Sol tarafımızda kalıyor. Söke'den Bodrum'a giderken Bafa'ya gelmeden. Ha, onun adı ne? Onun adını bilmiyorum. Oh, kot montu kaybettiniz işte. Keşke. Hay Allah. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Sizlerle sohbet ettim. Ben zaten sohbetlerinizi dinliyorum sürekli. Hem radyo otuzda hem burada kaçırmıyorum. Çok teşekkürler. Yücel Hanım, siz böyle sürekli trafikte misiniz? O yolları biliyorsunuz şimdi. Şu anda trafikteyim. Kocatepe'den Kızılay'a doğru gidiyorum. Ama trafik sakin. Bugün öyle hiç alengirli bir durum yok. Yok ama Tunalı çok yoğundu. İşten çıktım, spora gidiyorum. Ne gibi bir işiniz var Yücel Hanım? İş yerimi söyleyebilirim. TÜBİTAK'ta çalışıyorum. Ne iş yapıyorsunuz TÜBİTAK'ta? Hangi bölümdesiniz? Burslar bölümünde. Ne bölümü? Burslar bölümünde. Burslar bölümü. Evet, yüksek lisans. Biz hep burslar. Okumak istiyoruz. Burslu okumak istiyoruz. Olabilir mi? Böyle bir yardımcı olabilir misiniz? Bir de Oktay sınava girecek bu yıl. Ben bu sene... Tabii ki ALES'iniz varsa. ALES'imiz maalesef. Ben bu sene YGS'ye gireceğim. Bu sene dediğim hatta önümüz... Hayır, ciddi söylüyorum Yücel Hanım. Ne olur gülmeyin. Yani... Ama gülmeyin diyorum Yücel Hanım. Bu pazar günü YGS'ye giriyorum ben. Tabii de diyebilirsiniz. Kaçıncı üniversitenizi okuyacaksınız? O önemli. Valla kaçıncı üniversitemizi okuyacağız onu bilmiyorum ama kaçıncı sınavımıza gireceğiz onu biliyorum. Yani üçüncü kere üniversite dünyasına girmeye çalıştığım ortada. Zor mu? Ben sizin üniversite dünyasında olduğunuzu zaten biliyorum. Zor mudur Yücel Hanım? Bursa almak. TÜBİTAK bursu almak gerçekten biraz zordur. Yani çok da krizli bir bursdur. Orada çalıştığım için söylemiyorum. Peki Yücel Hanım, bir şey soracağım. Burs alanların tipine mi bakıyorsunuz yoksa akademik başarısına mı? Burs alanların tipini görmüyoruz. Çünkü onlar biz görmeden başvuru yapıyorlar. Benim... Dolayısıyla tipini görme şansımız olmuyor. Çok yakışıklı bir arkadaşım vardı ve buna rağmen burs alamadı. Valla demek ki önce gelip bize kendisini göstermesi gerekiyordu. Nedir önceliği Yücel Hanım? Ne tiplere bakıyorsunuz burs, yani? Burs dediğiniz sizin yüksek lisans programları için mi burs veriyorsunuz? Hayır. Lise düzeyinden başlıyor. Yani lise demek belki biraz şey olur. Orada burs yok. Lisede yarışma var. Ama lisanstan itibaren, birinci sınıftan itibaren burslarımız var. Bu profesörlük düzeyindeki kişilere kadar verilebilen değişik destek ve burs programları. Peki, var. Üniversite öğrencilerini ele alalım. Yani çok sıkılmıyorsunuz eğer bunları anlatmaktan. Hayır, biz hayır, dinlemek anlatıyorum. Isteriz. Hayır, memnun oluyorum. Bu benim yaptığım işim. Tamam. Hem de kurumumuzda en azından. Hayır, bazı dinleyicilerimiz işten bahsetmek istemiyorlar. Hani 40 yılda bir arıyoruz. Onda da işten mi bahsedeceğiz? Yok yani hani. Biz... Yok hayır yani işimden bahsedilmeyecek bir iş değil. Zevkli ve keyifli bir iş. Kurumda tamam. Yani çalıştığım yeri de sevdiğim için. Tamam, harika. Peki mesela nasıl oluyor lisansa başlamış bir öğrenci? Lisansa başlamış olan şöyle. Bu seneye kadar öyleydi. Belli alanlarda biz senenin başında ilan ediyoruz. Tercih ettiği yer yani ilk girdiği yerse değişik alanlarda işte mesela ilk 5000'e, ilk 2000'e bunlar işte temel bilimler başta olmak üzere diğer sosyal bilimlerde de bazı alanlar vardı. Ama sanıyorum o şimdi bir süre galiba durduruldu. Ondan sonra da zaten yüksek lisansta da yine alan seçimi yapılıyor ama daha geniş bir alan kapsıyor. Orada da ALES ve işte ağırlıklı not ortalamasına bakılıp ortalaması alıp belli bir başarı üzerindekilere bütçe karşılığı ne kadarsa o kadar burs veriliyor. Peki evet, ama Yücel Hanım biz hep böyle aramızda efsanevi bir şey olarak görürüz o TÜBİTAK'ın binasını. Orada herkes süper zeka mı? bilmiyorum süper zekadan nedir yani. Ay, yani gözlerden böyle gördüm. Biz bir kere orada bir toplantıya geldik. Bizi böyle çok dolaştırmadılar. altta durduk. Sonra hemen yukarı danışmaya aldılar. Kadar girebildik. Danışmaya kadar girebildik. Ama danışmada bile yani herkesin gözünden zehir, böyle ateş canım, fışkırıyordu. Zehir, canım. Zehir maşallah. Kimliğinizi alabilir miyim diyen o güvenlik bile, güvenlik elemanı bile nasıldı? Evet. Almadı ya. Yeterli bilgileri ulaşma. Havada gösterirken yani, tamam dedik. Ben bilmiyorum. Normal zeka düzeyinde olduğumu kabul ediyorum. IQ'mu ölçtürmedim. Diğer kişilerin de ölçülmüşüm bilmiyorum ama. Ama siz hep bir çiçesiniz. Hep birbirinizi biliyorsunuz. Size normal geliyor tabii. Tabii. Mesela normal diye konuşan bir radyocu nasıl karşı barınabilir mi orada? Mesela evet girebilir mi yani? Yani bilmiyorum sizler normal mısınız? Vallahi, radyoculukta çünkü biz, kolay bir iş değil. Oraya geçip saatlerce konuşuyorsunuz, sohbet ediyorsunuz. Biz bir birbirimize bakınca, birbirimize bakınca şöyle bir ben normalim diye görüyorum. Bir Fahir'e bakıyorum, bir Ege'ye bakıyorum. Sen öyle zannet. Bazen birbirimize normal, bazen başka türlü yaklaştık. Peki Yücel Hanım, sizin alt katlarda mı çıkıyor? Sizin bulunduğunuz yerin üst katında mı o gökdelende bilmiyoruz da. Bir tane bu Bilim Teknik Dergisi'nde çalışan arkadaşınız var mı? Binada. Sizin mi dedi mi? Benim sizin, var tabii sizin. Ki. Bizim o dergi kapak olma şansınız var mı? Sizin mi? Evet. Vallahi bilemiyorum yani. Ya onu artık yani nedir bunun şeyi neyse borcumuz onu da şey yapalım hani öyle olunuyorsa. Hani onu demeye kapak, getiriyorsanız. Kapak olmanın koşulları nedir onu bilmiyorum. Yani onu bizim tarafımızdaki koşullar öyle ağır koşullar değil. Mesela 2010 yılında insanoğlunun geldiği nokta falan. Üçümüzün böyle boydan fotoğrafı. Nasıl? Olabilir. Bu da sosyolojik bir konu yani. Bence de. İnsanlığı ilgilendiren bir durum. Veya şey olabilir. Bu TÜBİTAK bilim teknik dışında bir de minik. TÜBİTAK minik miydi? Bilim çocuk var. Bilim çocuk var. Meraklı minik var. Meraklı minik var bir de. Meraklı miniğe de bak mesela kapak olmayı şey yapabilir. Büyüyünce böyle mi olmak istersiniz? Üçümüzün olabilir, fotoğrafı. Olabilir. Çok etkili olabilir. Minik fotoğrafınızı koyup bir de şimdiki fotoğrafınızı koyup. Tabii nereden ki özellik açısından olabilir. Ya onu nasıl ayarlarız Yücel Hanım? Kiminle görüşeceğiz onu? Yani siz şimdi biraz gülüyorsunuz falan. Torpil mi yapalım size? Bizzat şeyle mi? Başkanla mı görüşmek? Kimdi şu anda? Nükhet Hoca mıydı TÜBİTAK evet, Başkanı? Evet. Nükhet Hanım. Nükhet Yetiş'le mi görüşmemiz lazım? Bilmiyorum direkt. Yoksa böyle siz yardımcı olabilir misiniz Yücel Hanım? Nükhet Hanım böyle. Yok, bizim bir kapak olmamız lazım. Yok bizler yardımcı olamayız. Bizler normal sıradan çalışan insanlarız. O zaman bir burs verin bize. En azından verelim. Canım. Üçümüze bir burs verseniz de olur. Yeter ha. Biz demiyoruz ki hepimize. Hayır. Ama hayır. Hangi burs istiyorsunuz? Veya hangileri var? Burs değil ya. Burs lisans mı? Doktora mı? Doktora mı? Okuyamadık hangi üniversiteden sonra. O hep içimizde ukde kaldı. O şey olsun bence. Ben istemiyorum. Ben de burs istemiyorum. Burs birisinin şey hakkını yemiş evet. Oluruz. Ama bak kapak fotoğrafı kapak güzel. Kapak çok güzel. Yücel Hanım siz kapak fotoğrafına erişemiyorsunuz. Sizin mesela şeyiniz içinde olan, kontrolünüz altında olan hangi sayfa? Biz orada bir görünelim o zaman. Nazınız sözünüz nerede geçiyor? Mesela birinci kapak sayfası iç tarafı olabilir mi? Birinci sayfa. Ama biz dergi çıkarmıyoruz. Biz burs yürütücüsüyüz. Bursları veriyoruz. Peki. Yalnızca web sayfasında isminizi ilan edebiliriz. Radyo. Web sayfası. Tamam sayfa. Siz bize bursu vermeyin de en büyük bursu kazananlar diye web sayfasını bari ismimiz tamam, yazın. Tamam. Bir dahaki burs verilenlerin arasına size yıldızlarla karikatürlerle vereceğiz. Ama en birinci bursunu verdik. En birinci bursu size vereceğiz. TÜBİTAK A+. Diye bir burs. Bir de kart verin. Yemek fişi de içinde ayrı evet, diye böyle onu da anlatırsın. 10 yıllık bir araştırma. Çok teşekkürler Yücel Hanım. İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum ben de. Güzelce keyifli bir sohbetti. Biz çok teşekkür ederiz. Ediyorum. Bize dayandığınız için diliyorum. Sağ olun. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aslında ilerleyen dakikalarda soru soracaksak keşke hepsini sorsaydık. Yücel Hanım biliyordur. Niye? En azından bileğini biliyordur. Tabii canım TÜBİTAK bu. Şimdi bu akşam Twitter'ımız yok. Twitter'ımız olmayınca da tamamen insan kendini çıplak gibi hissediyor yayında. Nasıl ben şimdi herhangi bir konuya girmeye cesaret edemiyorum. Eskiden dinleyicilerimiz var. Bir telefon uzaklığındadır bize o dinleyiciler. Zaten ben en çok telefonu seviyorum. Ege başta söyleyince fark ettim. Bana telefon mu, Twitter mı, elektronik posta mı desinler. Arkadaş tek geçerim. Telefonun sıcaklığı hiçbir şeyde yok. Ben de toplu taşımayı seviyorum. Sen ne seviyorsun? Uçak mı, helikopter mi, şey mi? Toplu taşımayı bak seviyorum. Bu da bizim Twitter'cı. Vaa, Twitter'cı bu. Evet. Ne kadar güzel bir anda sessizlik oldu. Yani bitti mi? TÜBİTAK'la işimiz sona erdiğine göre Bafa Gölü'nü de öğrendiğimize göre. Öğrendik. Bahır. Telefonumuzu bir kez daha tekrarlayalım. 444-2406 telefonumuz. Bu arada ben bir zamanlar neydi o? Filenin Sultanları mıydı? Evet. Bayan milli takımımız. Bayan milli takımımız ne zaman kız milli takımdan bayan milli takım oldu? Hiç kadın milli takımı olmadı. Oldu mu? Olmadı. Olmadı, yok. Kız milli takım mıydı? Yok, değildi. Bayan değildi ama hiçbir zaman. Bir ara bayan oldu. Bayan. Kızlar voleybol bayan. Evet. Kız... Bayanlarda voleybol. Hayır, erkekler ve falan, kızlar vardı. Kızlarımız falan deniyor da bayan milli takımdı hep. Bayan milli takım değildi. Bayan çok. Bay milli takım. Yakın bayan zamanda mi geldi? Ya, o herkes birbirine bayan demeye başladığı dönemde kız voleybol takımının adı da bayan voleybol takımı oldu. Herkes sen bunları takip ediyorsun voleybol. Bunlar bana ilginç geliyor ya. Yani bir taraftan ben hani kadın yerine bayan kelimesinin kullanılmasından rahatsızım. Bir taraftan da bazı insanlar, ben şey duydum. Yahu burada bayan var diye kendini tanıtan insanlar da var yani. Ben 8 Mart'ta şey duydum. Çok özür dilerim ama. Dünya Bayanlar Günü. Dünya Bayanlar Gününüz kutlu olsun bayan. Efendim diye. Yani o bana şey gibi. Yavaş yavaş oturacak canım. Bayan kelimesi. Şimdi ortamda kadın varsa kadar, ortamda bayan var demek doğru bir kullanım oluyor ama ben şöyle geçmişe. Aramızda hanımlar var. Yani illa kadın kelimesinden kaçacaksan. Hı. Yani kaçmaya kadın gerek olmadığını düşünüyorum. Kadın biraz kaba gibi geliyor onlara. İşte kelimeyi kabalaştırdık. Ondan sonra da kaçınmaya başladık. Ne alakası var? Adam da kaba geliyor mesela. Niye canım? Adam gibi diye program var. İşte bak birazdan başlayacak yani stüdyoda. Tamam canım. Bu kadar ya kaba program var. Bir tarafta erkek var. Bir tarafta bayan olması zaten dengeli de değil. Erkek kadın. Baysa bayan denir de bay da mesela çok kullanılan bir ifade değil. Tabii. Bay futbol takımı. Baylar bayanlar da deyince oluyor da. Bir dönem çok kullanılmış. Bizim evde eski mektuplar elime geçti. 50'li yıllarda falan. Mesela Bay Zeki Öğünç diye öyle geçiyor yani. Bay Zeki Öğünç, Bay bilmem ne. Bay bilmem ne'nin mektuplarının bizde ne işi var onu da bilemedim ama hep bay bayan kullanımı o zaman çok güzelmiş. Çok da hoşuma gitmişti. Bak mesela içeriden hemen geldi. Karı kocadaki karı kelimesini de kullanmıyoruz artık. Ne diyoruz? Eş diyoruz, şeyler diyoruz ama koca kelimesini kullanıyorsun da yani şey diye kullanıyorsun. Karısı falan filan diye kullanıyorsun ama. Kocalık müessesesi diyorsun da karılık müessesesi diyemiyorsun. Onun karısı falan diye eşi falan diyorsa karı deyince de o tamam hadi o zaten kadından çok önce nasıl diyelim bayağılaştırıldı kelime olarak. Kadın ondan da aynısı şimdi, oldu. Şimdi nikah memurları falan da dikkat ediyor karı koca sizi karı koca ilan ediyorum dememeye. Ne diyorlar? Yani bilmiyorum tam olarak. Sizi de ilan edebiliriz. Sizi şövalye ilan ediyorum dedi ya bizde. Ben o günden sonra evlendim. Sir Ege Kayacan diye dolaşıyorum. Karı koca ilan etmedi. Şövalye ilan etti diye. İyi geldi. Mısınız? Bence Sir Ege güzel Kayacan olmuş. İdam ediyorum dedi demiş bir arkadaşıma. Gelinliği kefeni oldu. Maalesef. O en mutlu gününde böyle bir gölge düştü. Kitapta verdiler mi? Şövalyeliğin el kitabı belediye tarafından. Evlilik cüzdanı verdiler. Hmm. Buradan bir de kitap hediye ediliyor biliyorsun da. Üç adımda şövalyelik diye. Çünkü ilan edilince onu nereden bileceksin? Yani onlar önemli. Şu çılgın şövalyeler diye bir kitap armağan ediyorlar. Şövalye ilan edildiğinde. Ya sporcu dinleyicimiz varsa özellikle kadınlar arasında yani biz kız voleybol takımıydık. Şimdi bugün bir döndüm bayan voleybol takımı olmuşuz. Diyen çıkabilir. Eminim ben ondan. Kızlar erkekler diye bir şey vardı. Ortaya bir iddia atıyorsun. Yani ne Fahir hatırlıyor kız milli takım dendiğini ne ben hatırlıyorum. Ya o zaman bir böyle şey bir arıyorsun. Derdimiz yoktu da ondan. Yok canım öyle kız milli takımı diyor. Yok ki. Ya bayan voleybol gerçi takımı. Gerçi senin derdin bizim derdimiz. Dertler paylaşıldıkça azalır. Ege'ciğim. Sevgili dinleyiciler bir zamanlar bayan voleybol takımı, bayan basketbol takımı yerine kız basketbol takımı, kızlar basketbol takımı, kızlar cici demiyorlardı. Kızlar basketbol takımı. Başka bir ismi vardı onun. Bayan son zamanlarda kullanılmaya başlandı. O dönemleri hatırlayanlar, o güzel eski dönemleri bize biraz anlatırlar mı? Özellikle işte o dönemde spor yapmış kadınlar varsa, hanımlar varsa, bayanlar varsa diyelim. Nereden nereye diye anlasın. Sen niye korkuyorsun bayan kullanmaya? Ben bayan kelimesini kendini o kadar şey çirkin insanlardan duydum ki hakikaten. Ya bayan işte 8 bazı Mart'ta Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan adam bayan diyor. Yani böyle genellememek lazım da. Yani tövbe diyeceksin zaten. Yine de yani bir şey. Kadın demekten niye şey yapıyoruz? Esas kaba doğrusu en doğrusu. Hayır en doğrusu da kadın. Canım, kadın. Kullanılmadığı için kaba geliyor. Hadi bir de kadın gibi kadın de Oktay. Adamın karşılığı ne? Adamın karşılığı kadın. Erkeğin? Yok erkeğin karşılığı ne demek? Yani işte yani, adam hayır, takım olarak belirten, ya bunlar. Hayır, cinsiyet belirten erkek. Diğer tarafta cinsiyet belirten de kadın. Yani o yüzden bay ve bayan cinsiyet erkeğin, belirtmiyor. Erkeğin diğer sütunundaki kadın. Bak. Adamın gene mi kadın? Hay hay. Şöyle bak. Ben sana adam söyleyeyim. Galiba insanı anlatan bir şey. Adem'den mi yola çıkarak Adam'dan mı? Yok, alakası yok. Adam. Orada iki adam bir kadın vardı. Yerine iki erkek bir kadın vardı mı demek lazım? Evet, iki erkek bir kadın vardı demek lazım. Bunun aslında daha kabaları var. Aslında o karı kelimesinin kelimesinden imtina edilmesinin sebebi aslında kullanılıyor. Gerçi Anadolu'da da kullanılıyor. Bizim herif denir. Herifin karşılığı da öbür tarafta bizim çok özür dilerim, çok affedersiniz, bizim karı diye geçer. Yok canım, evlilik cüzdanında da karı diye geçiyor zaten, o önemli değil. Yani o ayıp önemli, bir şey de değil de mu? Ama bizim herif diyen kadın çocuklarda da başka şey diyor. O adam yarın öbür gün biraz daha yanlışlıklar yaparsa başka şey de denir. Boyu devrilesici diye. Boyu devrilesici diye de geçer. Bizim uğursuz diye geçer. Ona kaşık düşmanı diye başka bir şey derler. Adam da galiba erkek yerine kullanıla kullanıla, yani erkek yerine kullanılıyor daha doğrusu. Aslında şimdi düşün de, mesela bilim adamına itiraz edilmesinin sebebi de erkeği anlatmasından dolayı değil mi? Bilim insanı diyor tabii mesela. Hı-hı. Artık yavaş yavaş. Bilim adamı. O yüzden ayrımcılık oldu. Yani erkek, ama doğrusu galiba yani direkt cinsiyeti anlatan erkek. O yüzden de cinsiyeti anlatan, kadının cinsiyetini anlatan ifade de kadın. Yani diğer evet, tarafta iki tamam, onda cinsiyet zaten varsa bir derdimiz yok. Peki orada da cinsiyet yokken takımlar varsa, basketbol takımı varsa, erkek takımı olduğunu düşünüyorsun. Erkek takımı, kadın basketbol takımı, erkek basketbol takımı bence daha uygun. Bay ne? İşte kızlar diyorlar. Şimdi bir de öyle bir başka bir dert var ya. Yani liselilerden oluşmuş bir takıma kadın voleybol takımı diyemiyorsun. Kızlar evet, demen gerekiyor. Genç çünkü kızlar o var. Yaştaki kızlara bayan da denmemesi gerektiğini düşünenler var. Bir insan, bir genç kız evlenene kadar bayan olamaz gibi bir anlayış var. Evlendim ve bayan oldum. Çünkü bay ve bayan diye geçiyor. O da galiba çok İngilizce eser seyreden, okuyanlardan mı? Evet, bir garip düşünce bir şekilde. Miss ve miss şeyi almamışız ama onun kuralına uyacağız diye derdimiz var. Çok ne gerek var yani? Bence çok ince düşünceli bir yapımız olduğu için bu. Vallahi yani normalde yabancı da olsa en fazla bir uyarırlar. Sen gittin Fransa'ya. Bir matmazele, madam dedin. Bir matmazele, mözlüğü dedim ben. Yemediğim dayak kalmadı. O Fransız baget ekmeklerle kovaladılar beni. Az bile yapmışlar. Matmazele, mözlüğü dedi. Vulevu, vulevu diye kovaladılar beni oradan oraya. Vulevu, vulevu dediğin bileziklerimi çaldılar anlamında değil mi? Velveleye vermiş kadın ortalığı. Elinin şeyinden yaralı. Bu arada biz hani bahsediyoruz şeyde, Fransa'da, yani başka dillerde, Almanca'da da vardı galiba, erillik, dişilik var ya kelimelerde. Eşyalarda falan. Hani biz sadece bilim insanında, iş adamı kelimesinde de hani iş dünyası diyerek onu şey yapıyoruz falan, girişimci diyoruz mesela iş adamı demek yerine, evet, hani kadın erkek ayrımını ortadan kaldırmak için. Şeyde mesela Fransızca'da şey var, profesör erkek. Hani bazı şeylerin kadını, hani aktör, aktris gibi. Artikelinden dolayı mı? Artikelinden dolayı. Ama Türkçe'de artikel olmadığı için aslında öyle, i̇şte bir öyle doğrudan bir şey yok. Şansımız var. Çok ama sıkıntılı. Ama yine de bize de ifade ediyor aslında bir şey. Yani mesela profesör deyince erkek geliyor aklımıza. Ama canım orada masada da öyle bir şey durum var. Aynı durum var. Evet, şimdi o profesör deyince erkek demek, o tamamen şeyle ilgili. Profesörlerin erkek yoğunluğu, erkek yoğunluğuyla ilgili. Kadınların, zihnin öyle olması evet, da. Yani Fransa'da la profesör yerine lölü bir şey de istiyoruz falan diyorlar. Lölü mü, öyle bir şeyleriniz yok muydu? Yok efendim, şey için öyle. Başbakan için, parlamenter için falan filan diye. Mesela Kanada şey yapmış. Hani la şey, müdür için de hatta öyleydi galiba. Tabii. Şey yapmıyorsa. Kadın müdür olacağını düşünmemiş adamlar zamanında. Ama onun karşılığı var, müdire. Türkçesi var. Ha, şeyde yok. Var. Fransızcası ama yok. Ama zaten Türkçesinde ama de şey diye düşünüyor. Yani Fransızlar şey diyor. Onlar da müdür ne demek? Müdür diye. Müdürüm. Müdürüm dedin. Bir kadına hiç müdürüm denir mi ya? Müdüre hanım denir. Müdürüm diyen adam ben biliyorum. Anneme müdüre diyordu nedir? Müdürüm diye dolaşan adam var. İdare eden anlamında değil mi? Müdür. Aha. Köküne bakacak olursa. Evet, idare eden. İdare. Köküne yani bakar mısın? İdrak. İdraktan gelir. Fahir, bir köküne bakar mısın? Irmak Düveroğlu hattımızdaymış. Irmak Hanım, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz Irmak Hanım yayınımıza. Hoş bulduk. Size birisi bayan dese kızar mısınız? Yok, kızmam da. Ya ben de şey diyecektim. Kanun. Ya ben şimdi hukuk. Ha, doğru. Irmak Hanım hukukçu. Biz aile hukuku okumuştuk. Onda kanunun lafında şöyle geçiyor. Hani karı ve koca diyor. Hı. Yani hani demek ki böyle kibarlıktan falan bayan diyorlar sanırım. Yani hani kibar oldu. Belgelerde karı koca diye geçiyor hep. Yani karı koca ama evlilik müessesesindeki tarafları anlatıyor bir yandan. Ama mesela bir kadın evli değil. Yani ona ne diyeceğiz? O aslında konuştuğumuz şey. Yani daha doğrusu kadın diyeceğimiz konusunda uzlaştık. Biz de karı mesela orada evlilik müessesesindeki kadın. Onu yavanlaştırmak için hani karı dendiği zaman gerçekten yavanlaştırılır. Cümle ama bir kullanınca da. Bir iyilik eki getirirsen yavan olmuyor. Karım veya ya, mesela senin karın. Ama evlilik evli var gene ortada. Evli olmayan birine de evet. Hani kız kadın falan derseniz biraz böyle ayrımcılık gibi olmuyor mu? Evli olmayan birine. Evet, o yüzden bayan dediğinizde hepsini kapsıyor zaten. Cinsiyetini belirtiyor yani. Hayır, işte tam tersi. Kadın cinsiyeti belirtiyor. Irmak Hanım, feminist kuramda böyle. Hayır, ben onu okumadınız mı siz feminist kuramı? Irmak Hanım'ın kastı kız mı, kadın mı falan. Evlilik müessesesini işine katmadan evet, hepsini komple evet. Bayan çatısı altında topluyoruz. Hı-hı. Tamam, Ege Bey beni anladı. Hani kız mı, kadın mı değil de canım, bayan dediğiniz canım, biz de anladık falan. Canım. Yani siz de yani evet. Bizi mağdur duruma düşürdünüz. Ama doğru. Yok ama işte öyle değil ya. Yani öyle değil tabii de. Bence bir şey kullanıla bir yere oturduysa aslında yani bizim yaptığımız da çok pişmiş aşa su katmakta olabilir. Şey gibi bayan kelimesi aslında yanlıştır kadın. Bayan oldu artık işte yani. Peki size o mesela oturdu, şey kibar mesela... hale getirdi. Çünkü bay kelimesi kullanılmadı. Unutuldu gitti. Ha, en azından bayan bir şekilde bir işe yarıyor ve dilimizde hala yer buluyorsa kendine belki de artık şey ya, yapmak lazım. Ama şöyle bir şey var hani erkekte şöyle hani iki tane kelime yok ama bayanda iki tane kelime var kız kadın falan gibi. Hani o yüzden bayan kullanılması daha geniş kapsamlı olduğu için bayan kullanılıyor diye düşünüyorum. Evet olabilir aslında. Bir yani de... hani spor müsabakalarında falan da kız takımı demiyor da. Hani bayan takımı diyor. Siz yaptınız mı spor Irmak Hanım? Ya ben o lisanslı sporcu falan diyordunuz işte. Ben sadece binicilik olarak uğraştım. Binicilikte mesela kızlar diye mi geçer, bayanlar diye mi geçer? Bayan binici diye geçiyor. Siz kaç yaşındaydınız Irmak Hanım? 20'lerindeydiniz galiba. 20. Tamam. O zaman siz zaten hep bayan olarak başlamışsınızdır da. Bir zamanlar kızlar diye bir şey vardı. Yıldız kızlar diye bir şey hatırlamıyor musunuz ya? Yıldız kızlar kupası falan. Ben küçükken de başlamıştım. Küçükken de spor yapıyordum da hani hiçbir zaman kız demiyordu. Hep bayan diyor yani. Cinsiyetin kızsa bayan diye geçiyor. Sizi şey diye çağırmıyorlar mıydı? Kız gel burada atlara bin diye. Bir şey demiyorlar mıydı? Hayır öyle bir şey demiyorlardı. Bayan diye. Yok bayan diye de çağırmıyorlar ama mesela anons ederken bayan diyorlar yani. Sizin mezun olmanıza ne kadar vardır bakanım? Bir sene kaldı. Yani seneye 4. sınıf oluyorum. Evet. Peki bizi yani seneye yarın öbür gün bir durumumuz olursa mahkemelerde çatır çatır savunacak konuma geldiniz mi? Ya inşallah işte mezun olabilirsem bakalım. Biz size güvenerek çünkü bazı şeylere kalkışacağız da ondan. Evet tamam bana güvenebilirsiniz de seneye mezun olursam savunurum yani sizi. Olamazsanız hani... şişlik demektir yalnız. Olamaz. Bir de hangi konuda uzmanlaşacağınızı da bilelim de önceden haber evet. Verin ona göre suç işleyelim. Söylemiştim ya rekabet. Rekabet konusunda suç işlersek ancak bizi savunabilirsiniz. Çünkü... Evet rekabet konusunda suç işlerseniz tamam. Yandınız. Siz peki şu anda seçtiniz mi dalınızı? Şu anda seçmedim. Master'dan sonra hani bir şirkete girdiğim zaman çalışarak şekillenecek diye düşünüyorum. Yani ha, sizin kafanızda olan bir şey bu. Okuldan sonra verilen bir karar mı oldu? Ya işte hukuktan mezun olunca böyle hadi ben bunu yapacağım diye seçemiyorsunuz. Yani pratik alanda birazcık yönelerek seçiyorsunuz. Diye demiyorsun 5. altısın. Öyle olmuyor işte. Evet. Biraz çalışa nerede başarılısanız oraya yöneliyorsunuz yani. Peki Irmak Hanım iyi şanslar diliyoruz size. Teşekkürler. İyi akşamlar çok sağ olun. İyi akşamlar. Bu arada ben Irmak Hanım çok genç. O yüzden yani ben çocukken başladığımda da bayan vardı dedi. Zaten çocukken dedi yani 15 yıl öncesi o bayan kelimesi gündemdeydi. 30 yıl önce mi istiyorsun? Bir 30-40 yıl öncesinden istiyorum ben. 30-40 60 yaşlarında bir bayan istiyorum. 60 yaşlarında 60 bir yaşında kadın mı demeliydi? Sportman birisini istiyorum. Evet. Bu ne olabilir? Binici olabilir. Binici olabilir. Handbolcu olabilir. Handbol oynayan birisi olabilir. Voleybolcu olabilir. Özellikle voleybol. Çünkü ona soracağım. Voleybol ne zaman voleybol oldu? Ne zaman tekrar voleybol oldu? Bir de marulun ne zaman çiğ yenmeye başladığını sorar mısın? Çok merak ediyorum. Evet, o da önemli bir şey. Ne zaman insanoğlu marulu çiğ yemeye başladı? Üşendiği andan itibaren. E niye ıspanak konusunda üşenilmiyor? Ispanak çok daha böyle şey. Daha tazeyken toplanır. Aa, doğru insanoğlu... ıspanak salatası yediniz mi bilmiyorum. Çok güzel o da. Çiğden. Evet, şimdi şeyi de yiyorsun. Neydi o öbürü? Ispanağın semizotu. Ispanak. Pazı semizotu. Semizotu. Çakma değil. Semizotu diyen var ıspanağa Ege. Hadi İlk canım. Defa senin bu şeyini bak ifadenden sonra böyle bir semizotu görüş oldu. Yani semizotuna çakma ıspanak demek. Semizotu küçük küçük yapraklı. Pazı esas. Ya işte ıspanak gibi pişiriliyor pazı, ya. Aynı. Evet. Bak pazı bir şeyin çakması olduğu belli pazının. Buradan pazıları kırmak istemem açıkçası. Ama yani. Sarması da merhem gibi oluyor. Hiç sevmem sarmasını. Mesela normalde yaprak ağzına gelir ya böyle damarlı damarlı. Bunda iş böyle yağ gibi kayıyor. Ben çok sert bir şey söyleyebilir miyim size? Yani eminim. Birilerinin gene kalbini kıracağım. Evet. Birilerini fena canı ama, fena yanacak. Ama. Evet. Sarmaya bir mesai harcanacaksa. Hı. Neden bunu lahana yaprağıyla yapıyorsun kardeşim? Hiç anlamamışsın. Hiçbir şey anlamamışsın. Ne sarmadan anlamışsın, ne dolmadan anlamışsın. Bir kere şunu soracağım. Siz sarma ile dolma arasındaki farkı biliyoruz. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Sarma ile dolma arasında çok ince bir çizgi var. Yok, aslında bilgisayarımız çalışsaydı çok güzel olacaktı ama. Şimdi şöyle bir şey. Sarma şu değil yani. Şu şekil şimdi dolma. O şekil bu şekil diye anlatma bana, daha şu temelden anla. Şimdi dolma ayrı. Patates gibi. Dolması diyeceğim o zaman sana. O da güzel. Bak bunu sinirlendiği için dedi, farkında mısın? Niye bana... Patates dolması. O iç kalır bak, o neden kaynaklı? Sen mesela biber dolması yapıyorsun. Yaptın içi iyi hesaplayın. Çünkü benim hani ekmek yemek dengem var ya. Ya da içecek ekmek, yemek endeksini diyorsun. Yani içecek yemek endeksi. Aynı anda bitecek. Kutu kola yemek endeksi, ekmek yemek endeksi. Bunlar bu endekslere uygun olarak yaşarım ya. Ama ben annem kadınlar, çok özür dilerim. Bu endekslere uymadan yaşayana da şaşarım mı diyorsun? Ben var ya çok umardım. İnşallah içini fazla yapmıştır annem diye sarma yaparken. Ve hiç de fazla olmaz. Etli yaparsan olmaz böyle ki. Kaşık kaşık onu tamam, yemek için. Zeytinyağlı da... Tamam, dediğin haklısın ama etli de bir yem kıtır kıtır olur. Çiğden konuyor onun. Doğru, çok yedim. Zeytinyağlı. Çiğ sarma çok yedim. O kıtırlama da bir noktadan sonra ekşi ekşi falan çok güzel oluyor. Çok güzel olur. Gerçekten... 150 gram çiğ kıyma yedi sabah Ege. Pişmişinden daha güzel. Yok. Yahu etlisini de yemeyin ya. İnsanın bir şey, yenir. Hayatta bir duruşu olur ya. Çiğ dolma... Hayattaki duruşumuzu yemekleri... Endekslemiyoruz. Pişmiş olarak yememize göre de endekslemiyoruz. Şimdi bazısı içini fazla yapıyor. Yaptı, biberleri doldurdun. Baktın arttı. Evde iki de patlıcan var. Dört tane de sana oradan doldurdu mu? Doğru. Baktın hala var. Arkadaş diyor, bunu atar mıyım diyor. Arkadaş onun yerine o zaman onu şey yap, poşetle koy dolaba. Biz öyle yapıyoruz mesela. Poşet bir kere dediğin foşet mi? Foşet. Buzdolabı foşetleri var. Yapıyorsun bir kilo kıymadan onu ayır buzdolabına koy. İlla bir yoğuruşun hepsini tencereye koymana aynı gerek yok. Aynı lezzeti verir mi Ege'cim? Donup çözülmüş şey aynı lezzeti verir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Ben şimdi dünyada en çok sevdiğim 10 yemek içine biber dolmayı gönül rahatlığıyla koyarım. Üstü yoğurtlu. Yoğurtlu. Kabak yüzden... dolmasını hiç sevmem. Tek bir tanesini severim. Şu şeyler var ya, esprili kabaklar. Esprili kabaklar. Esprili kabaklar dökülüyor yapmak. Ya bu esprili küçük kabaklar var ya, aynısının çok minyatürü oluyor ya. Nesi esprili ya, ben anlamadım. Geçen gün esprisi oldu. Biz bir tencere kabak yedik. Yerlerde yuvarlanıyoruz gülmekten. Ne espriler? Biraz da ama sonunda Bertel aşağıydı yani. Ya bunlar... Halil'le falan yiyorduk, onu yolladık yavrum dedik. Yani burada şimdi artık büyükler yiyor kabakları, o esprili kabaklar. Ya bu küçük kabak var ya, kabak nasıldır? Affedersin, böyle el kadar bir şeydir ya. Onun küçüğü düşün, parmak kadar kabak yine. Görüntüsü aynı kabak. Ha, esprili kabak diyorsun sen. He ya, onu diyorum. He ya mı? Yöresel oldun, ne yapayım bir anda. Bak ya, onu mu seviyorsun sen? Ha, onun içine oymak ayrı bir sanat. Hakikaten şey, böyle ince işçilik istiyor. Şeyle oyamıyorsun öyle pıtır pıtır. Boşver oymayı, sen yemeğinden bahset. İşte ondan yaprak yapıldı. Sarma mı, esprili kabak mı? Bana tarafını belli et. Tamam, işte esprili kabak dolması güzel. O güzel. Çünkü espriler... Ben yoğurtlu seviyorum. Belki esprili olsun. Ben de yaprak sarma. Gerçekten yaprak sarmanın üzerine... Etlisini. Etlisi veya zeytinyağlısı. Güzel böyle ince ince sarılmış. Hafta sonu gittiğimiz... Çok da ince olmayacak. Yaprak tadı gel. Onu öyle bir endeksi ayarlayacağım. Bu Beypazarı'nda da satılıyor değil mi ya? Şey... Hiç beğenmiyorum Beypazarı'ndaki. Güzel olmuyor mu? Ben içemedim Beypazarı'ndaki. Hiç beğenmedim. Hiç. Bir de onun içine kuzu kıyma koyuyorlar. Hiç sevmem. Hiç sevmem. Kokar. Ben bugün çok güzel kuzu eti aldım. Hani bamya yapacaktın sen bugün? Yaptım. Bamya için mi kuzey ben, bu arada ben dün hani bazı kararlar aldım dedim ya. Hı. Şeyden çevrecileri dinledikten sonra. Bundan sonra eti kasaptan alıyorum. Bizim orada çok şey şıklı bir kasap. Şimdi süpermarketlerden alıyordum da. Çok şıklı bir kasap vardı, oraya gittim ve yani şeye hasret kalmışım ya, kasabın şovuna hasret kalmışım. Ya evet işte ben diyorum süpermarket size... her şey hazır. Bir en fazla şey seyredebiliyorsun. Et dövülmesini veya kıyma çekilmesini seyredebiliyorsun. Sen bir de biraz titiz davranırsan var ya o şey için biraz müşteri olarak şey olacaksın. Pimpirikli olacaksın. Diyeceksin ki mesela onun üstünde zarları var ya bunun hayvanın. Onlar öyle kabaca alırlar, orada bir iki şerit bırakırlar falan. Diyeceksin ki onlar kalmayacak. Onları ince ince temizleyecek. Bir ete bir işlem uyguluyorlar. Yemin ediyorum o işlemi bana uygulasalar ben bugün profesördüm. Gerçekten ama çok güzel çalıştı adam. Ölü bir profesördü Fahir. Ne? Yani o kadar ihtimam gösteriyor. Gerçi benim konuştuğum çevreciler et yemiyorlardı ama. Et yedik ama ya. Ben eti süpermarketten almayı bırakarak biraz yaklaştığımı düşünüyorum çevreciliğe. Ya bence çok iyi yapmışsın. Bir kere benim gerçekten gözde zanaat diye düşündüğüm bir tanesi. Et işleme sanatı. Et işleme sanatı kasaplık. O yüzden mahalledeki kasaplara sahip çıkmamız lazım. Hepimiz. Yani herkesin gitmesi herkes lazım. Bugün eve giderken bir de lezzetine baktın mı? Yani tadına baktın mı? Çok güzeldi, çok güzeldi canım. Nereden anlıyorsun etin güzel olduğunu? Onu en başta onu kavurduktan sonra hemen yiyorsun. Yahu ben eti dışarıdan çiğken nasıl güzel olduğunu nasıl anlıyorsun? Hayır diyor. Canım tadına baktın ama mı? Ama canım renginden anlaşılır işte. Öpmüş. Nasıl olur? Pembiş güzel. Pembiş olacak. Ha pembiş. Zaten pembiş. Kasabın adı belli. Pembiş. Pembiş kasap. Pembiş diye bir kasap olsa herkes gider miydi yoksa insanlar şey mi yapardı? Bu kasabın adı mesela hijyeni vurgulayan bir ismi var benim gittiğim kasabın. Temiz kasap mı? Pembiş kasap diye bir kasap olsa. Kasap mı söylesene? Özel bir kasap. Olsun canım söyle ne olacak? Kasap var zaten. Temiz kasap galiba. Hijyeni daha net vurgulayacak temiz bir ismi. Temiz kasap diye kasap ismi mi olur? Yanlış hatırlıyorsun. Niye canım? Şık market oluyor da temiz kasap niye olmasın? Şık market var mı? Aa şık market. Şık markete hoş geldin. Temiz kasap mı gerçek? Ben hiç ikna olmadım. Temiz kasap ya olduğunu. Evet. Niye temiz dediğin temize götürüyoruz anlamında mı? O mu? Y ile mi? Müzik arasını veriyoruz. Hadi bakalım hopa. Badem dinliyoruz sevgili dinleyiciler. Kiminsin sen? Hemen ardından da bazı şeyleri oturmuş olarak tekrar döneceğiz stüdyomuza. Peki öğrenci usulü makarna tarifi dersek nasıl bir tarif verirsiniz bize? Önce bir kere demliğe suyu koyacaksınız çünkü tencere yok evde. Orada yapacağız yani. Sonra sen devam edebilirsin. Sonra demlikteki su kaynamaya yakın olduğu sırada içine bir parça limon damlatmamız lazım. Neden ki? Genç olan herkes, her düşünce, her yorum artı 13'te. Artı 13 hafta içi her gün saat 20'de Radyo 1'de. TRT Ankara Radyosu sunar. Renkten, sözden, çizgiden, sesten. Radyo 1'de salı akşamları saat 21.05'te sizlerleyiz. Sanata dair her şey, olaylar, sanatçılar, birbirinden ilginç çalışmalar ve gökkuşağının eşsiz güzelliğini anımsatan yansımaları. Günümüzün yoğun temposu içinde bazen farkına bile varamadığımız, yaşantımızın vazgeçilmez parçası sanatın güzellikleri. Başlıyor. Sanatın sihirli dünyasına yolculuk başlıyor. Salı akşamları 21.05'te Radyo 1'de. Renkten, sözden, çizgiden, sesten programında buluşalım. Her sözün bir değeri var. TRT Ankara Radyosu, FM 105.6. Saat 18.59, 105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor. Bu arada hemen hatırlatalım. Saat 7.24'te 7.24 Ankara diye bir köşemiz olacak sevgili dinleyiciler. 7.24 Ankara'nın başladığını nereden anlayacaksınız? Şu jingle'ı bir dakika hemen çalayım. 7.24 Ankara! Bunu duyacaksınız. Tam 7.24'te girmesi gerekiyor. Bundan sonra her akşam 7.24'te 7.24 Ankara'yı dinleyeceğiz. 19.24'te yani. Şimdi gerçek düşüncelerinizi ben merak ediyorum. Güzel olmuş mu? Çok güzel olmuş. Yani ya, programın giriş sinyali güzel olmuş mu? Sade bir şey olmasını istedim. Çok enstrüman falan kullanmadım. Yani, çok iyi ya. Bir kere o sesi... Blok flüt kullanacaktım, kullanmadım. O sesindeki o tını... Evet. Yani sırf salt insan sesinin insanın içindeki o yarattığı vibrasyon. Ya mesela bende acayip vibrasyon etkisi yarattı. Evet. Yani insana zaten hasret kaldık. İnsanı verdi bize Oktay. Evet. Sağ ol Oktay. Ağzına sağlık Oktay. Daha bir şey yok canım. Sadece bir bu daha başlangıç diyorsun. Bir sample dinletti Ege. Bir sample dinledik. Dik dik dik dik dik dik. Saat 19. Ve beraber ve sol sohbetler devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, eve gittiğimizde hoş bir sürprizle karşılaşmamızı istiyorsanız beraber ve sol sohbetler gmail.com'a elektronik postalarınızı gönderebilirsiniz. Bu akşam stüdyomuzdan bakamıyoruz. Ama diğer taraftan da 444-2406 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Konuştuğumuz konularla ilgili yorumlarınızı, fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz veya başka konular açabilirsiniz. Bundan da biraz bahsetsenize, biraz da bundan konuşalım diyerek programımıza katılabilirsiniz. Bir daha bir bilgisayarı açmayı deneriz. Niye bu ısrar niye? Sen o de kadar, böyle bir yapı yoktu yani. Ege, yani o kadar acıklı görünüyor ki bilgisayarı açmaya çalışman. Bir düğmeye sürekli böyle bir parmağının ucuyla bastırıyorsun. Belki bir temassızlık vardır diye mi düşünüyorsun sen? Sürekli şuna aynı bak, düğmeye mesela, bastırıyorsun ya. Abaküs olsaydı bu abaküsü şey yapabilirdin yani. Ne olabilir? En fazla teli çıkmıştır. Onu biraz kaktırıp şey yapardın, yerine sokardın da bilgisayarda şu düğmeye basmak dışında başka elimden gelen bir şey yok. Boşver, çok çaresiz yani. Tekrar kapatıyorum böyle o zaman. Kapat canım, kapat. Öyle daha güzel. Öyle de adam kendini çıplak hissediyor. Öyle bir şeysi var insan alıştığı hareketlere bir şey oluyor, yadırgıyor şimdi. Yerini yadırgadı bu. Huzursuzlanmaya hakikaten başladı. Ben de huzursuzlanınca şey bana da sirayet etti. Ben de bir huzursuzlandım. Bir şey ben bir şey sormak istiyorum. Bence şimdi aramızda çok daha güzel oldu böyle. Matematikçi var Fahir. İşte hafta sonu bizim gittiğimiz yerde bir tane abaküs vardı. Çocuklar için yapmışlar. Koca koca, renkli renkli. Zaten çocuk için yapılır abaküs. Kazık ama bir zamanlar abaküs kullanacak hali yok ya. Kazık kadar adamlar için bulunmadı mı bu abaküs? 2000 sene önce abaküsü kullanmadı. Ha işte nasıl kullanılıyordu abaküs? Ben onu bilmiyorum nasıl kullanılıyordu. Çarpma toplama falan nasıl yapılıyor? Nasıl yapılıyor? Ben böyle bir şeyde seyretmiştim de adam böyle tüccar falan gibi birisi vardı filmde. Çat çat çat çat bir şeyler yapıyordu, yazıyordu, tak bir daha sıfırlıyordu, bir şeyler yazıyordu. Abaküs dediğin bu bildiğimiz abaküs. Bildiğimiz abaküs. Bu sarı kırmızı yeşil şeyler olur. Çocuklara oyuncak diye yapmamışlar bunu. Boncukları olur falan. O evet. Şey bildiğimiz şey değil mi? Yani büyükler için olan da renk de yok. Ona yani 10 tane boncuklu 10 tane satır. Evet. Ona onluk. Onluk sistem kullanılıyor. Onluk abaküs. Sistem kullanılıyor. Nasıl kullanılıyor abaküs? Ya bana onu şimdi bir abaküs kullanmayı bilen dinleyicimiz varsa bizi beni bir arasın. Beni de mağdur et burada. Makoz gibi matematikçi. Ama matematiği girişinde size abaküs öğretmeleri gerekmez mi? Ben bildiğim kadarıyla bir parmak hesabını ilk önce öğretmeleri lazım. Bize sonra fasulyeyle abaküs... girdiler, o yüzden biz abaküse yetişemedik, biz fasulyeyle öğrendik. Bence fasulyeyi falan öğrenmeniz gerekiyordu. Temel matematik diye bir şey veya tarihte matematik. Tombul matematiği nereden çıktı? Tombul matematik diye bir şey. Fasulyeyle matematik öğretirsen tombul matematik olur. Şişer çocuk hakikaten. Tombul matematik kadar güzel şey var mıydı? Hakkını yiyorsunuz ya. Tombul matematik bittikten sonra soruların yanında parantez içinde cevapları yazmıyordu. Ben hangi sonuca ulaşacağımı bilerek soruya bakmıyordum. Ama mesela tombul matematiğin en büyük avantajı olur. Bakarsın soruyor, sorudaki rakamları nasıl kullanarak parantez içindeki sonucu bulmaya çalışırım diyerek bu tip bir sistem geliştirerek ben sonucu bulmaya çalışırım. Nerede o eski Ünite dergileri? Ya, ondan ay, sonra o Ünite dergisi yüzünden ben ne mağdur oldum. Resmen beni şey ilan ettiler. Cadı avına çıktılar. Şimdi bizim zamanımızda ilkokulda Ünite dergisi yasakmış. Yani yasakmış dediğim... Toplatıldı diye biliyorum. Ha, bakanlık tarafından yasak mıymış neymiş? Öyle bir şeymiş, tam hatırlamıyorum. Geçmişte... Ne ünitesi olduğuyla da alakalı Fahri. Üstünde sen... ünite dergileriyle mi yakalandın sen? Ben şöyle... Şimdi öğretmenimiz de bize demiş ki... Ben şimdi geçmiş gün ünite dergileri... Işte, aylık olarak... Olay ne zaman oluyor? 80 öncesi mi? 80. Vallahi tam o senede darbe oldu. Onu söyleyeyim. 80 ya da 81... Hemen 12 Eylül sonrası da olabilir. Neyse bu ünite dergilerini veriyorlar. Ben de biraz boş bazı o zaman millet için. Gömmüş zaten ünite dergilerini. Vallahi öyle. Ben de sağda solda şey diyorum. Bizim ünite dergimiz var. Ünite dergimiz var. diye. O laf dolanmış bizim öğretmenin kulağına gitmiş. Öğretmen de sınıfta beni bir fırçaladı. Sen sağda solda ünite dergisi diye niye konuşuyorsun diye. Öyle deyince o küçücük çocuklar var ya. Yani küçücük çocuklar dedim işte sınıf arkadaşlarım. Resmen böyle şey anlaştılar. Bu söyledi. Ünite dergilerinin olduğunu bu söyledi. Hakikaten şeyci, jurnalciye çıktı adım. Ya ihbarcı, muhbir. İşbirlikçi şey Fahir. Hakikaten işbirlikçi gördüm. Daha 7-8 yaşındayken işbirlikçi diye damgalandım ve çok uzun yıllar atamadım üstümden. Çok çok acılar çekti. Neyse bugün ünitede. De açıklama şansın oldu. Ben o fasulyelerden de biraz bahsetmek istiyorum. Siz tam fasulye mi kullanıyordunuz? Çünkü biz yarım fasulye kullanıyorduk. Bu fasulye iki parçadır ya. Böyle şey var ya aynı şey gibi. Hani bir tatlı vardır ya böyle Oktay. Hı. Sen baklava. Bilsin, iki parça. Yok o iki parça. Baklava iki parça. Nasıl tatlı ya? Ya böyle üstü çikolatalı olur, kakaolu olur. Ha şey mi? Alman pastası mı? Yok değil o değil ya. Şey gibi ya. Rulo pasta. Yok rulo değil ya. İki Petit parça böyle. Ha iki parça. Milföy mü? Ya değil milföy değil de şey gibi ya. Ne böyle ya? İç kremalı olur ya. İki ayırısı böyle arası küçük küçük olur. Böyle. Ha paskalya mı? Ya paskalya değil. Paskalya değil. Şey ne? Ya bu hemen böyle bütün pastanın şeyinde satılır böyle. Kruvasan gibi şeyler mi? O yok, reçelde değil, olur. Nasıl şekli nasıl? Abi böyle. Fasulyenin irisi gibi. Ekler mi? Ekler ya. Evet. Ekler de iki parçadır ya. Evet. Fasulyelerini biz öyle ekler gibi ikiye ayırıyorduk. Kaymaklı piskebüt desene Fahir. Ha. Yok İki yani. Parça diye ekler örneği vermek ne? Sanki... Ne kazandırdı bana? Sen pardon da bize ne kaybettirdi? Sen nerede büyüdün? Kaymaklı piskebüt diyeceksin işte. İki parça böyle açacaksın. Bir tanesine kremasını böyle dişleyeceksin. Ondan sonra da piskebütünü yiyeceksin. Bu ne kadar net. İşte açık açık satılan tabii ki. Piskebüt tüketme yöntemlerini anlattı Oktay. Şimdi biz onları bir de kaplardık. Neyle kaplardık? Çikolata kaplarıyla. Aa, böyle çok güzel. Alüminyum şey. Kaç tane fasulyen vardı senin? Bir torba. Böyle bir benim kesem olduğunu hatırlıyorum evet, ben. Evet kese işte torba ile ben öyle hatta şey... böyle bir tane sınıftan kaçan çocuk vardı. Onun kellesini getirmiştim. Bana bir kese fasulye vermişti hoca. Al bu kese fasulyeyi o kaçan çocuğu bul demişlerdi. Sınıftan kaçan çocuk hikayesini ben çok merak ettim. Nasıl, neden kaçıyordu? Derse gelmemiş. Top oynamış bahçede. Sen de bahçeye çıkıp şey mi yaptın? Ben de o zamanlar kelle avcısıydım. Sen kelle avcısı mıydın? Bir kese fasulye böyle atardı önüme. Hoca tamam diye yerden alırdım. Giderdim çocuğu bulurdum. Böyle biraz da kamburdun değil mi sen? Aha. Teşekkürler efendimiz diye hemen arkasına. Kese kese fasulyem vardı benim. Valla ben şeydi yani. Hububat fiyatlarıyla tek başıma oynuyordum o küçücük boyumla. E zaten hububat dünyasına da öyle giriyor insan yani. Biz o fasulyeyle yetişen bir nesil vardı. Çıkarın fasulyelerinizi diye bir şey hatırlıyorum ben. Çıkarın fasulyeleriniz ne demek ya ilkokulda? Ya bunu ben geceden ıslatmıştım. Bir parça şeker koyuyoruz değil mi içine yaparken? Benim plastik fasulyem de vardı. Benim gerçek hatırım. Zengin misiniz kıyım demek işte siz? Ya bir şeyi plastik yapıyorsan niye fasulye şeklinde yapıyorsun onu hala anlamış değilim. Diğerlerinden farklı görünmedi ya. Çok daha farklı bir şey daha var mı? Daha dayanıklı. Mi? Yeşilin var, kırmızın var, sarın var senin. Öbürünün sadece hububat, temel hububat renginde fasulyesi. Nasıl ya? Zaten fasulye dediğin şey ilkokulda kullanan fasulye şey olmuyor muydu? Plastik olmuyor muydu? Ne plastik canım? Gerçek fasulye Oktay. Şaka mı yapıyorsun? Sene 1980 diyorum. 79 diyorum. Ben de plastik hatırlıyorum o fasulyeleri evet. Ya. Siz benden sonraki nesil yetişmişsiniz. Şey. Türkiye'ye plastik fasulye girmiş o zaman. Yani sadece fasulye sadece fasulye kullanıldığı için mi plastiği fasulye şeklinde yapıyorlar? Evet. Ya Türkiye'ye yasaktı bunların girişi. Nohut bir anda plastik soktular. Nohut niye mesela tercih edilmedi? Nohut daha dayanıklı. Böyle nohut daha şey... dönüyor. Dönüyor. Nasıl dönüyor? Harfi A'yı yazmaya çalışıyorsun. Dönüyor dönüyor R oluyor. Ha, doğru. Ya, hocadan da azar yiyorsun. O yüzden de işte bir taraf iki parça. A diyorum ikiye... R yazıyorsun. A diyorum R yazıyorsun diyorum. İkiye ayır o zaman nohutu. İşte ikiye ayırıyorduk zaten nohutu. Nohutu nohutu. Nohutu yer çocuk yer. Yer mi? Boğazına kaçar. Ama hangisi yuvarlanması mı problem yemesi mi? Ya nohut şimdi leblebiyle şey ya. Leblebinin aslı ya. Orada çocuklar şey yaparlar. Bir yerlerine kaçar falan. Ben mesela boş zamanlarımda o fasulyeleri de yiyordum. Gerçi o bir ay sonra falan nasıl yavan bir tadı oluyor. Sırın üstüne dey kalk dey kalk dey kalk. Hakikaten. Raycard. Raycard diyor Rege. Hoppa diyorum ben. Şarkımızı çaldığımız için konuyu değiştirmek zorundayız. 444-2406 telefonumuz. Abaküs kullanmayı bilen varsa Abaküs'te 4 işlem nasıl yapılıyor? Yani toplama kolay. Çıkarma kolay. Yani mesela şimdi. Çarpma zor. Toplama da. Mesela 5'te 10'u 4'ü toplayacaksın. Hı. Yukarıda 5 tane tık tık tık tık şey yapıyorsun. Alttan ikinci satırdan 4 tane yapıyorsun. Nasıl oluyor işte bu? Neyi bir daha söyle bakayım. Ben sana anlatacağım. Şimdi abaküste bana 7 ile 4'ü topla. 7 ile 4'ü. Hı hı. İşte 7 tane sayıyorsun. Tamam. Şak şak şak şak şak şak şak. Saydın mı 7'yi? Tamam, saydım. 5 oldu galiba ama. Hı. Şak şak. 2 de orada. Ha. Ondan sonra alt satıra geçiyorsun. Evet. Şak şak şak. 4. Şak şak şak şak. Şak. O ikisini topluyorsun. Sayıyorsun yani böyle arka arkaya. Tamam, öyle şimdi, olmaz. Gitti. Onun esprisi yok ki. Öyle değil öyle değil. O orada artan kısmı oluyor falan. O onun biri işte, oluyor. Oradan da mavi. Üçüncü satırdan bir yapıyorsun. Şey, o zaman 10 tane atıyorsun falan bir şeyler olmuş. Evet, komşuya gider 2 alırsın. Galiba o 3'ü ekliyorsun oraya da oradan bir kalınca da o 10'luğu bir tane çekiyorsun. E tamam işte 7'yi say o zaman şak şak. Ondan sonra o sırada 3 tane kalıyor ya. 3, 1, 2, 3 diye say. Alttan da bir tane say. O bir sıra bir 10. Ama sen sonucu bilir. Tombul matematik senin bütün şeyini değiştirir. Evet, 11 düşünce mantığını değiştirmiş. Siz sen. Neye ulaşmaya çalıştığımız anlamda. Ulaşmaya çalışacağım. Hayır ya. Şimdi 11'i bilmiyorsun. Sen çocuk gibi düşün. Sen daha şu anda 6 yaşındasın. 7 artı 4'ü bilmiyorsun. Onu elinde abaküs var. Onunla hesaplayacaksın. Nasıl yapacaksın? Bana onu söyle. 11'i bilmiyorsan 7 artı 4'ün sonucuna hiçbir zaman ulaşamazsın. Sonsuzluğa ulaştın dersin. Saçma bir şey söyledin yani. 11 kavramı yoksa kafanda. 11 kavramını öğrenmeyi abaküsten bekliyorsan zaten bence bir daha sorgula. O zaman şey diye düşün. Abaküsü çok büyütme bu kadar kafanda. Toplama ve çıkarmada çok bir numara yok. Onu biliyorum. E tamam, ama çarpmada da yok. Aa. Ya pardon, çarpma. Size bunu öğretmediler mi? Bize ilkokul öğretmenimiz öğretti. Çarpma toplamanın bir değişiğidir çocuklar dedi. Doğru. Yani mesela 5 çarpı 7. Böyle de hatırlıyorum. Değişti değil mi? Bir değişidir diye açıklanabilir. Akrabalık ilişki. Hayır hayır şey. Çarpma da mesela 7 ile 4'ü çarpacaksın değil mi? Çarp. 7'yi üstten şak şak şak şak şak şak şak. Tamam. Alttan şak şak şak şak şak. Ne bu? 4. Abaküs sesi çıkarmamıza gerek yok. Ben ara ara abaküsten bahsettiğimizi anlatırım. Sen yanlış bir şey yaptın mesela. Niye alttan 4 sayıyorsun şak şak şak şak diye? Ha, 4 ile 7'yi nasıl çarpacaksın o zaman? 4 tane 7 diyeceksin. 4 tane 7'li grup oluşturacaksın. Ondan öyle sonra değil. Onları böyle 7, 8, 9, 10, 11, 12. Basit bir metodu var. Basit bir metodu var. Ben üniversitede gördüm bunu da. Basit metodu çok işte da şey elektrikler yapmadım. Kesilmiş. Ben hatırlıyorum. ODTÜ'de büyük bir elektrik kesintisi olmuştu. Bizim bölüme de yakın ya matematik bölümü. Şakır şakır şakır bir sesler geliyor. Hocalar çıktı. Ne oldu? Deprem mi oluyor falan diye. Matematik bölümü Pop quiz miymiş? Abaküsleri çıkardı diye haber geldi. Tabii. Ben hiç abaküs kullanmadım ya, onu fark ettim. Şu anda tamamen yorumlayarak ben bir şeyler söylüyorum. Olay da aslında şeydi, abaküs. Ben şeyde de kullandım. Siz evet. İlkokulda nasıl kullandınız hatırlıyor musunuz? İlkokulda da abaküs alındığını hatırlıyorum ben ama kullanıldığını bilmiyorum. Ben de zaten yani abimden. Onu topluca böyle şşşt. Sen de var da sen kullandın yani, kullandın mı hiç hakikaten? Ya bir şeyler yaptığımızı hatırlıyorum da, geçmiş gün Oktay 30 sene olmuş. Dile kolay. Yani ama üniversitede bir derste bize bir hocamız anlatmıştı. Hatta kimin anlattığını da söyleyeyim. Namık Kasımov diye bizim bir hocamız vardı. Kulakları çınlasın. Sonra Yıldız Usmanova o mu? Yıldız Usmanova diye isim aldı ondan sonra. Yaşar'la çok güzel bir düet yaptılar. Onu mu diyorsun? O ya o güzel bir şekilde anlatmıştı. Çünkü ama o da sürekli train your brain, train your brain deyip durduğu için ben tam şey olamadım yani. Tren mi dedin sen? ne diyorsunuz hocam? Ben zaten hiç anlamadım. Sen Bakü'de mi okudun ilkokulu falan? Abaküs'te okudum. Hayır ya, şimdi bu ilkokul çocuğunun bir daha ben şeyleri, sormak istiyorum. Hafızası biraz dinleyicilerimize. Şey ya, 444 2406 telefonumuz. Bu abaküsü Abaküs kullanmayı bilen dinleyicimiz varsa bize bir anlatsın. Uygulamalı abaküs dersi. 444-2406. Bu genel kültür aslında yani. Herkesin bence abaküs kullanmayı. Genel kültür de abaküs dediğin şey gerçekten, mesela şey desen, fasit desen, tamam onu kullanmak böyle bir esnafın kullanacağı bir şey de. Abaküs bir takım şeyleri unutmamak için, yazmayı da tam bilmeyen çocuğun sanki şey yapacağı şey. Acayip işlemler yapabiliyorsun. Gerçekten. Ya mühendislik işlemi yapılıyormuş abaküste. O sadece derece şey yapılıyor. Değil, ciddi söylüyorum. Matematik öğrenmek için kullanılan bir şey değil. Ama ne zaman? Mesela yani öyle bir. 2000 yıl önce diyor işte Fahir. Ha, 2000 i̇şte yılı 2000 bırak. Yıl önce ise, yazıdan önce ise tamam. Ha, yazıdan yani önce yazı da vardı, yazı da var. Ne ya, alakası yazı var demişler. Yazıda var, şey de var ya. Oktay, yazarak... biz sayılardayız, daha harflere geçemedik hocam. Çok işimiz var daha. Fahir sen nasıl o zaman bari abaküsü söyleyemedin de şeyi söyle bari. Hakikaten Fahir, sen bunu okulunda okudun, bizi konuşturuyorsun, yorum yaptırıyorsun. Yani böyle toplamada alt alta rakamları koyarak toplamayı nasıl buldular insanlar? Yani o metot nasıl bulundu? Hadi bakalım söyle. Ne zaman? Cebir mi o? Cebir değil canım. Ya ikna olma her söylediğine. 7 ile 4'ü alt alta koyup. Bunun adı cebir. Cebir dediğin böyle şey değil mi? Tamam canım, o da cebir, o da cebir. Bu da basit cebir. Basit cebir. Cebircik. Cebirin ötekisi ne? Lineer mi? Lineer matematik mi? Zor cebir dediğimiz. Yani cebir matematik. Zor cebirdir o. Matematiğin başka konuları da var canım. Diplomanı alacak. Hayır, niye 9 yılda bitirdin? O kadar ya belli oluyor ki. Ya benim bir saniye. Gene duvarlara falan. Sen okul hayır, hayatı bari, boyunca böyle tavanlara baktığınızı anlamıyorum. Söylediğimiz şeyi ben, kabul et bari. Ne söylediğinizi anlamıyorum. Lineer cebir arasındaki farkı soruyorum. Biri lineer, biri cebir. Çok teşekkür ederiz. Sokaktan geçen adama da sorsak böyle 9 sene ne yaptın sen? Bisikletle mi gelip gittin oraya? Vallahi ne yaptın? Bisikletle yani, binmek için mi okula demek gittin? Demek istediğin lineer algebra var. Lineer algebra var. İngilizcelerini söyleyerek bir tamam, başka bir lineer, şey anlatma Fahir. Lineer tamam doğru. Doğrusal cebir işte yani, bu bir tanesi. Matematiği 4 yılda bitirmiş dinleyicimiz varsa onlara sesleniyoruz şimdi. Bize biraz şu işler nasıl? Bana makro bir de yalnız sap döner keser döner. Ben bu konuda söylüyorum zaten. Ben iddialı değilim hesap ki. Hesap döner ha. Hesap döner. Sen matematik okudun, matematik ben okudum. Ben bundan diyorsun. Sonra sürekli kendinizi şeyde, yani sürekli arkanızı kollayın diyorum ben size. Ben kitaplarla şey geleceğim bundan sonra yayına. Bakın, metalurji kitaplarıyla. Sen sınava gireceksin. Stüdyoda şu raflara şey dizelim kendi kitaplarımızı. Ben Ekon 101'i getiririm. Zaten kalın kitap havalı. Zaten bizim öbür radyoda durdu yıllarca benim kitabım. Bilgisayar altlığı olarak. Daha doğrusu şey yükselticisi olarak. Monitör ekran yükselticisi olarak. Şimdi tamam. Benim sormak istediğim şu. 7 ile 4'ü topluyoruz ya. Evet. Veya 17 ile 44'ü topluyoruz. 17'yi nasıl yazacaksın? Abeküse. Abeküse yazmıyor. 17'yi 1 ve 7 olarak abaküs. Yazmayı mesela ne zaman bulur? Sistemi mi? Ya, o Arabistan'da çıkma. Arabistan'da çıktı. Tabii. Peki 17... Arap Yarımadası'nda. 17 ile 44'ü toplarsınız 61. Toplarken mesela 7 ile 4'ü topluyoruz 11. Elde var 1. Elde var 1'i kim buldu? Ya, onluk sistemi şeyler buldu. Araplar buldu. Arap 0'ı da Araplar buldu tabii, değil tabii. Mi? Onluk sisteminde Araplar kullanıyor. Sıfırı bulduğun zaman elde var eski, biri de mi bulmuş oluyorsun? Yani çok eski şeylerde şeylik işte ikilik şey üçlük sistem falan kullanmışlar. Değişik bir şeyler olmuş ama ilk kullananlar Araplar. Aman en temizi onluk sistem. Beni içime en çok sinen canım, onluk sistem. Onluk sistemin sebebi on parmağımız olması mı? Yani şöyle bir düşününce evet. Daha rahat evet. On. Ama başkası... Neye göre daha rahat ya? Daha rahat diye bir matematiksel açıklama olur mu Fahir? Ya, tombul matematiğe inanıyorsun da rahat matematiğe niye inanmıyorsun? Daha rahat tabii yani 10 parmağımız olduğu için. Pratik matematik. Rahat olduğu için. Aa ne güzel oldu. Pratik matematik. Ne güzel konu değiştiriyorsun ya. Şurada ne bak. Abaküsü zorduk şey yap. Matematikte ya, 17 ile 44'ü. toplamasını sordum. Dedim, ona da cevabını dedim. Veremedin. Oktay verdi 61. Teşekkür ederim. Hakkımı yenmedi. Ya Arabistan diyorum bir saattir. Arabistan. 61 TL'nin plakası. Bir tek. Fail. Çek şu parmağını. Trabzon. Burada da herhalde ben puan aldım. Evet, çok güzel aldım. Puan. Hem coğrafyası iyi hem yalnız hakikaten. Coğrafya mı? Nerede coğrafya kullandık Trabzon ya? Trabzon hangi bölgemizdedir? Coğrafik bölgemizdedir. 61'in Trabzon olduğunu. Fahir plakaların neye göre verildiğini de bilmiyor. Bu ortaya çıktı. Tamam canım. Herhalde abi, şey oradan kuzey, Samsun hemen yandaki yandan ne? 55 devam et oradan. 60-61 bu. Ben o zaman öyle lan. Samsun 55. Şuradan başlıyorum. O 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. Ben de öyle verseydim. Kıyılardan dolaşıp yavaş yavaş böyle helezon sarma, şeklinde içeri doğru. Sarma, helezon değil. Sarma. Yani gerçekten Abaküs'ün nereden bilecek şimdi Fahir? Yani biz de çok şey beklemeyelim. Matematik eğitiminde nereden şey olacak? Matematik tarihi diye bir ders okutuluyor değil mi matematik bölümünde? Ama ben almamıştım. Ama bir dersine gireyim. Bunlar zaten biliniyor mu dedin? Ben almadım. Yok aldım. Matematik tarihi aldım da orada da bir ödev vermiştik. Sevinç Özdüzel'i tanıyor musun Fahir? Aynı bizim dönem. Hattımızdaymış. Sevinç Hanım iyi akşamlar. Sevinç Hanım? Dur öyle değil. Merhaba Bayan Sevinç. Merhaba, alo geldin mi? Geldik. Sağ salim geldiniz, vallahi gözünüz aydın. Bir cızırdadım da ondan anlamadım. Sevinç Hanım ne iş yapıyorsunuz? Ben ziraat mühendisiyim, Abaküs'ü bilmiyorum ama lütfen Fahir Bey'in üstüne gitmeyin. Aynı şeyi bana da yapıyorlar, çok sinirleniyorum. Ne mezunusunuz Sevinç Hanım? Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunuyum. Ama sizin matematikle alakanız yokmuş ki. Hayır yok. Bana şöyle yapıyorlar. Şimdi ben mezun olduğumdan beri sulama yaptım sadece. Evet. Her şey soruyorlar tarım ve hayvancılıkla ilgili. Domatesi nasıl yetiştireceğim? İşte bitkime şu böcek geldi ne yapacağım? Ondan seranın metrekaresi kaça olur? Her şeyi soruyorlar bana. Ben de anlatıyorum. Ben bunları bilmiyorum. Çok uzun zaman oldu. Mezun olalı yıllar nasıl oldu. Nasıl bilmiyorsun? Sevinç Hanım şimdi sadece sulama yaptım dediniz. Sanki bahçe okula girdiniz Ankara Üniversitesi'ne. Bidonu verdiler elinize. Çocuklar güzelce buraları sulayın. Yavaş yavaş birden dökme. Çamur oluyor mu dediler. Ya hiç yapmasa. Sulamayı bile yapmamış olsam bunları hatırlamıyorum bile. Peki bazı temel şeyler sorabilir miyim ben size? Hayır. Ya ama hakikaten Sevinç Hanım. Sulamayla ilgili, sulamayla. Bildiğiniz yerden sorun. Sevinç Hanım, sulamayla ilgili soracağız. Bitkilerde, benim ilk sorum bu. Bitkilerde az ve sık sık sulayın diye bir şey var mı? Hayır, onun saatleri oluyor. Zaten sulama yapıldıktan sonra her alan için saat veriliyor. Teşekkür ederiz. Kaydesi var diyorsunuz. İkinci sorumuz seri bir şekilde sulamayla ilgili sorular soracağız size Sevinç Hanım. Bir şey sorabilir miyim? Nasıl bu kadar çabuk soru üretebiliyorsunuz? İşte bakın. Hep beraber göreceğiz şimdi. Buyurun Ege Bey, sıra tamam, sizde. Sevinç Hanım, bitkileri sularken bazen damla damla böyle kenardan şey yapıyor. Ayaklarımıza falan geliyor. Oradan rahatsız olmamak için ne yapmalıyız? Ne yapmamız lazım? O bitkinin sulama alanından geçmemeniz lazım. Orası her bitkinin çok teşekkür ederiz. Kendine has sulama alanı vardır. Evet. Doğru. Üçüncü soru buyurun. Üçüncü soru. Bitkileri sularken evet. Sulama esnasında bitkilerle konuşmamız bunların gelişimine veya müzik dinletmemiz gelişimine ne ölçüde? Şöyle anlatayım. Evde sadece iki tane menekşe var. İkisini de öldürmemek için elinden gelen her şeyi yaptım ama ilgisizlikten çürüdüler. Siz nasıl ziraat mühendisisiniz Sevinç Hanım? Hiç korkmuyor musunuz diplomanızı alacaklar diye? Hayır alamazlar. Menekşeler alttan sulanır ama Sevinç Hanım. Yaprağına değmeyecek. Ya menekşe galiba hem yapraklarına su değdirdim. Tasına koyacaksınız tasına. Ve aklıma geldi tasına, susadım. Dur bir su vereyim diye. Çok su verdim. Onun az su verdim. Çürüdüler ve çok üzülüyorum. Aman az su veren candan çok su veren. Sevinç Hanım. Peki bir şey soracağım. Bir bitkiden ne zaman umudu kesebiliriz? Yani mesela ne zaman sulamayı yok bu öldü deyip sulamaktan vazgeç. Bakın sulamayla alakalı. Yine. Şimdi mesela ben bunlardan artık ümidi kestim. Artık hiçbir şekilde kurtaramam bunları. İşte, toprağı bile dibe çöktü. Toprağı kökü dışarı olsun. Çıktı. Tipine mi ama bakacağız? Ama yine de salonda duruyorlar böyle. Biri gelip kaldırsa diye işte öyle. Sevinç Hanım siz biraz da pasaklı çıktınız şimdi. Ay zaten öyle diyorlar bir de. Ziraattan anlamıyorsunuz. Ev işini yok. Ölen bitkileri de evinizden çıkarın kokar, bari Sevinç Hanım. Kokar ya. Kokar, Allah kokar. Siz tek başınıza mı yaşıyorsunuz Sevinç Hanım? O kadar temiz tutmaya çalışıyorum evi. Bana daha diyorlar ki galoşla mı gireceğiz senin evine? Tek başına mı yaşıyorsunuz Sevinç Hanım? Evet. O ne eve yapıyorsun? Girilmez. O evde pişen yemek de yenmez. Ölü evi kokuyor diyorlar Sevinç Hanım'ın evine. Ölü bitki kokuyor. Zaten evi şey yapıyormuş Sevinç Hanım. O temizlik günü diye evi bir suluyormuş. Ya onu bir çek şeyle, lastikle. Bugün Sevinç... mesela spora gidecektim. Ay pardon, sözünüzü kestim. Estağfurullah. Spora gidecektim. Sırf temizlik yapayım diye erken geldim. Ama yine evde spor yapıyordum şimdi mesela. Ne yapıyordunuz evde spor? Şina barfiks mi çekiyorsunuz? Şimdi VCD'den yapıyordum da şimdi Fahri Bey'in üstüne çok yüklendiniz. Durdurdum. VCD'den mi hemen yapıyorsunuz? Hemen aradım. Evet. VCD'den spor yapmak derken? Yani hani siz VCD'ye disk taktım. Yerine daha hafif de VCD mi atıyorsunuz? VCD'ye taktım. Ha, Ebru Şanlı Pilates mi? Yok. Tuğba eski... Özay Pilates mi? Bu eski bir şey. Hem ağırlık var. Best of Barış Manço mu? Sevinç Hanım, pencereleri açıyor musunuz spor yaptıktan sonra? Çünkü ter de kokar ev. Açık ya. Ben temiz bir insanım. Evde temiz. Evi temiz tutuyorum. Şimdi peki muhakkak öyle canım. Şaka yapıyoruz Sevinç Hanım. Sevinç Hanım, şimdi siz spor yaparak dinliyordunuz bizi. Nasıl VCD'yi açıyorsunuz, hareketleri yapıyorsunuz ama dinlemiyorsunuz. Bizi mi dinliyorsunuz? Hayır, şimdi VCD sesini sonuna kadar kısıyorum. Zaten ezberledim hareketleri. Sizi senin 2010 ne VCD'si, ben onu da anlamadım. Yok. En azından bir DVD alsaydınız Sevinç Hanım. VCD ne? Aldım. Burada önemli olan spor. Şimdi şey gibi düşün, hani Rocky ile o neydi? Ivan Drago. En son teknolojiyle çalışıyordu. Rocky dağlarda koşuyordu. Ama dağlarda koşuyordu. VCD dağları. Bir spor salonuna, bir lisenin spor salonuna gidip ağırlık kaldırmıyordu ki Rocky. Hayır, gidecektim. Bugün salona inecektim. Şirketin altında zaten ama temizlik yapmaya geldim. Doğru, temizlik yapmaya geldim. Doğru, Sevinç Hanım tekrar üstüne basarak temizlik yapmaya. Temizlik salı. En iyi spor zaten. Bizim de bugün temizlik günümüz. Sevinç Hanım, temizlik en iyi spor. Terlemediniz mi temizlik bir şey, yaparak? Bir şey söyleyeyim mi? VCD'yi de şöyle aldım. Zamanında bunlar ihtifir. Hala VCD diyor ya. Bir temizlik diyor, bir VCD diyor. Ne konuyu açarsak açalım. Bir de sulama. Sıkıştığı yerde de sulama. Sevinç Hanım, bizde de çok güzel kaset var. İsterseniz getirelim size. VAS. Kasetlerim de var. Var, biliyorum, vardır. Kesin vardır. Ayo, vallahi pasaklı çıktı ya. Vallahi şey... Ne varsa biriktiriyor hepsini. Ay, şimdi Şafak da Koray dinliyorsa artık tamam, iyice üstüme yapıştı pasaktı. Şafak kim, Koray kim? Hanımefendi, bu VCD'deki eğitmenler mi bunlar? Şafak'la 5 haftada 4 kilo verdim. Ay yok arkadaşlarım onlar. Şafak bitirdikten sonra Koray'a geçeceğim. O ikinci VCD'deymiş. Ay çok güldüm. İnşallah kimse dinlememiştir. Ha. İnşallah hep böyle güleriz Sevinç Hanım. Ben de öyle diyeceksiniz zannettim. Siz diyorsunuz ki ben de ziraat mühendisiyim. Hiçbir şey bilmiyorum. Fahir'e yüklenmeyeyim diyorsunuz. Aynen öyle diyorum. Yarın öbür gün ekonomiyle ilgili şeyler sorulduğunda da beni savunmak için arayacak mısınız böyle? Aramayan arayacağım. Beni peki? Metalurjiyle ilgili şeyler? Tabii ki arayacağım. Tamam. O zaman biz de arayacağız. Biz de arayacağız. Öyle sıkıştırın bir bizi. Ben arayıp hep aynı şey söyleyeyim. VCD falan diyeyim. Bir de öyle beddua etmeyin. İnşallah kimse dinlemiyordur sizi falan diye. Biraz üzüldük biz. Hayır. Beni yani. Beni tanıyan kimse. Artık biz olduk Sevinç Hanım. Biz bir takım olduk. Şu anda gördüğümüzün de temizlik günü aynı. Salı. Ne güzel. Sevinç Hanım, bir de bu arada VCD'leri bitirdikten sonra bize getirir misiniz? Biz de yapalım. Siz ne yapacaksınız? Spor paylaşımı. Paylaşım böyle bir şey işte. Paylaşım spor paylaşıldıkça güzel. Paylaştıkça artan tüm şey spordur. Paylaşım. Pilates mi? Ne yapıyorsunuz Sevinç Hanım? Ben şimdi yani biraz ağırlık, biraz şekillendirme. Biraz, yani bu biraz özet gibi aslında. Ağırlık mı? VCD'den mi ağırlık? İşte evde dumbbell'larım var. O da dumbbell'la çalıştığında ben de öyle çalışıyorum. Evet. Dumbbell. Evet. Dumbbell'lı hayatlar. Sevinç Hanım çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Güzel böyle ağırlıkları basın. Böyle nefes sesleri çıksın orada. Güzel. Öyle nefes alınmaz ya. Verilir işte, onu bir verir. Güzel, duşunuzu alın Sevinç Hanım. Ondan sonra da bir havalandırın evi. Ya temizim ben de temizim evde. Ha, kurbanım. Tamam canım, temizim. Hepimiz temiziz. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Sevinç Hanım'la gülmeye daldık. Saat 19.26 oldu. 7.24 Ankara ilk günden şey oldu. Es geçildi. Yani tamam yapalım canım, ne olacak? Sinirlerim bozuldu. Altyazı geçelim. Yayınımızda olan bir gecikmeden dolayı 3 dakika geç gireceğiz. Sevinç diye. Hanım'dan kaynaklı. Yoksa pasaklı sevinç mi demeliydik? İsterseniz güzel bir şarkıyla. 7.24 Ankara şimdi. O zaman bir Yaşar dinleyelim. Kısa bir 7.24 Ankara yapalım da. Yaşar ondan sonra mı dinleyelim? Ondan sonra Yaşar'a bağlayalım. Hazır mısın 7.24 Ankara? Hazırım. 7.24 Ankara. Merhaba, 7.24 Ankara'ya hoş geldiniz. Bu hafta 7.24 Ankara'da konuğumuz Yaşar. Acıtmıyor sevdam. Kayıp gider zaman, gözlerimi diktim yollarına, geliyor musun? Eridim yaktım mumlar gibi, geçiyor zaman. Gözlerimi diktim yollarına, dönüyor musun? Dönüyor aman, dünya başım duman. Batıyor ama acıtmıyor senin sevdan. Dönüyor aman, dünya başım duman. Batıyor ama acıtmıyor senin sevdan. Gittin de yazdı sonbahar, geçti ve bütün mevsimler. Bitti mi yazdı, okumadın mı benim ansiyetlerden? Dönüyor aman, dünya başım duman. Batıyor ama acıtmıyor senin sevdan. Dönüyor aman, dünya başım duman. Batıyor ama acıtmıyor senin sevdan. Kayıp gider zaman, gözlerimi diktim yollarına, geliyor musun? Eridim yaktım mumlar gibi, geçiyor zaman. Gözlerimi diktim yollarına, dönüyor musun? Dönüyor aman, dünya başım duman. Batıyor ama acıtmıyor senin sevdan. Dönüyor aman, dünya başım duman. Batıyorum acıtmıyor senin sevdan. Gittiğinde azdı kaç bahar, geçti şunun şurasında. Şimdi aşkımız bir annenin çocuğa duasında. Dönüyor aman, dünya başım duman. Batıyor ama acıtmıyor senin sevdan. Dönüyor ama dünya başım duman. Batıyor ama acıtmıyor senin sevdan. Dönüyor ama dünya başım duman. Batıyor ama acıtmıyor senin sevdan. Dönüyor ama dünya başım duman, batıyor ama acıtmıyor senin sevdan. Mikrofonlarınızı Cumhuriyet döneminde sahneye çıkan... Tanıdınız mı programının sanatçısı? Şuradan aziz nesine insanlığı güldürürken düşünmen. Kıymetli misafirlerimiz, bu programımızın şeref misafiri, kıymetli bestekar ve orkestra şefi Cemal Reşit Rey'dir. Kendisini mikrofonumuza davet ediyoruz. Geçmişe yepyeni bir pencere açılıyor. TRT radyolarının arşivi dinleyiciyle buluşuyor. Eski ses kayıtları ve radyo programları nostalji kuşağında. Nostalji kuşağı pazartesi, salı ve perşembe 21.30'da Radyo 1'de. TRT Ankara Radyosu sunar. Renkten, sözden, çizgiden, sesten. Radyo 1'de salı akşamları saat 21.05'te sizlerleyiz. Sanata dair her şey, olaylar, sanatçılar, birbirinden ilginç çalışmalar ve gökkuşağının eşsiz güzelliğini anımsatan yansımaları. Günümüzün yoğun temposu içinde bazen farkına bile varamadığımız yaşantımızın vazgeçilmez parçası sanatın güzellikleri. Başlıyor. Sanatın sihirli dünyasına yolculuk başlıyor. Salı akşamları 21.05'te Radyo 1'de. Renkten, sözden, çizgiden, sesten programında buluşalım. Her sözün bir değeri var. TRT Ankara Radyosu, FM 105.6. ...105.6 TRT Ankara Radyosu'ndasınız... ...beraber ve solo sohbetler devam ediyor... ...sevgili dinleyiciler... ...bu arada biz çağrımızı... ...bir kez daha yineleyelim... ...abaküs kullanmayı bilen var mı dinleyicilerimiz arasında... ...kullanmayı bilmenin yanında... ...bize de hemen hızlı hızlı anlatabilecek birisi var mı... ...biz gözümüzde bir abaküs canlandırsak... ...nasıl kullanırız falan filan... ...bu konularda bize yardımcı olabilecek dinleyicimizi arıyoruz... ...ve bir şeyin de farkına varıyoruz... ...üniversitede öğrendiklerimizi... ...unutuyoruz... Yani sen bir tek pigeonhole principle kullanıyorsun matematik olarak. İngilizce olarak have you ever dediğini duyuyorum. Yerli yersiz. Ama sadece ben bazen mesela yeri gelir Fibonacci numbers'ı kullanırım. Yeri gelir. Ne mutlu ki hiç yeri gelmedi biz beraberken. Evet yani ama geldiği zaman da acımam yani hiç öyle esirgemem öyle şey adam. Yani başka ne kullanıyorum matematikte? Temel basit matematik, temel matematik. Ve tombul matematik. Tombul matematik tabii ki benim vazgeçilmezlerim. Ama duruma bağlı tabii ki şu andaki yaşam şartlarım maalesef diyorum bunları kullanmama izin vermiyor. Ama başka bir ortam olur, başka bir böyle bir şey çevreye gireriz. Bir orada, ortam olur kullanırım diyorsun. Bir yani. Ortam olur kullanırım bunu kullanmaktan da çekinmem yani. Çünkü şeyim var, lisansım var benim. Lisans diplomam var, yetkim var yani. Çünkü bana matematikçi deniyor. Ayrıca ben bu hafta sonu... Ünvanım var her şeyim. Ünvanım var, matematik dersi verdim ben bu hafta sonu. Yıllar sonra bir kez yıllar daha. Sonra ilk kez hakikaten 8. sınıf öğrencisine sevgili Deniz'e verdim. Mustafa abinin kızına. Yani kim diye soracak olursanız Mustafa abi hepiniz en iyi arkadaşım. En iyi arkadaşım Mustafa. Zaten Fahir hep Mustafa abinin bir şeyine bir faydan dokunuyor. Olur. Ben bu hafta sonu sınava gireceğim. Gel Oktay seni bir matematiğe çalıştırayım, bir şey yapayım falan filan. Olur çarpanlar ayırma, şey... üstü köklü çokluklar ne istersen. Üstü köklü çokluk mu? Bana kız Deniz şey dedi bana. Üstü köklü, üstü köklü bunu... çokluk dediğin şey mi? Hani böyle arasında krema gibi bir şey. Bana fraktal dedi. Ne işliyorsunuz dedim. Fraktal dedi. Ben de bir süre baktım böyle. Gençler fraktallara ayrılmış durumdalar. Olasılığın Almancası olabilir. Yok değil. Fraktal dedi. Neymiş fraktal? Genel yetenekte biz böyle şu şekilden sonra ne şekil gelir diyoruz ya. O şekil bu şekil dediğimiz şey fraktal var. Fraktal mıymış onun adı? Ona fraktal. Örüntü diyorlar. Örüntü ne dedim ya. Örüntü ne arkadaş dedim. Arkadaş dedim orada. Biraz kendimi kaptırmışım. Çok değişik şeyler görüyorlar hakikaten. Şeydir o absis ordinat falan. Olur. Yok yok. Örüntü diyor. Fraktal diyor. Bir şey diyor bana. Oktay bir şey soracağım. Senin Türkçen iyi miydi ÖSS'ye girdiğin sene? İyiydi. Benim de çok iyiydi. Ama bütün bildiğimiz kelimelerin değiştiğini biliyor musun sen? Gerçekten mi? Adıl var. Adıl mı? Aha. Zamir miydi? Zamir adıl olmuş. Tamam, çıkarırız ben bir tek canım onları. Vallahi... Adıl. Çıkarırız diye. Çıkarırız. İşte adılın zamir olduğunu şey yaptım. Hı-hı. Hemen anlaşılıyor. Öbürünü nasıl yapacaksın? Neyi? Değişik laflar var ya. Şu an o kelimeler, o tümleç diye bir şey kalmamış yani. Dolaylı tümleç. Ha işte dolaylı efendim, tümleç falan filan. Hiç... Edat. Tam zamanlı, yarı zamanlı. Motor. Prezentabl. O mu? Ne? Ne? Hakikaten çok değişmiş. Ben... Değişti. Yani o yüzden bildiğin şeyleri yapamama ihtimalim var. Bu arada ben senin bu hafta sonu sınava gireceğini unutmuşum. Evet, pazar günü giriyorum. Ahmet Vefik Paşa İlköğretim Okulu'na. Aa, keşke. Seçimde orada oy kullanmıştık. Çünkü hemen yanımızdaki İlköğretim Okulu'na. Nerede ama giriyorsun orada? Bilmiyorum. Balgat'ta bir şey. Balgat'ta bir sınav yerine gidip önceden gördün mü? Görmedim. Gör Oktay. Önceden dediğim daha ya, yarın değil canım. Allah Allah. Cumartesi değil mi? Pazar mı? Pazar günü. Hayır, sen de ama uzaklaşmışsın sınav dünyasından. Kusura bakma, 35 liramı yaktıktan sonra ben bayağı bir soğudum o sınavdan. Ama seni o parayı soracağım. Ben geçen sene bir 35 lira vermedim. Onu acaba şey yapabilir miyiz diye soracağım yani. Yani bilmiyorum. Bu hafta gideceğiz bakalım. 9.30'da sınav yerinde olmamız gerekiyormuş. Benim en çok korkutan şey o işte. 9.30'da. Kalkamayacağım. Pazar günü kalkıp 9.30'da orada olacak şekilde nasıl kalkacağım da gideceğim diye. Ben senin çıkışına geleceğim. Çıkışımıza... Bence beraber götürelim ya, dışarıda bekleyelim. Çıkışıma değil de girerken beni götürsenize. Sonra durmanıza gerek yok. Yani, aa, bekleyelim canım. Beni dışarıda bir veli bekliyor hissi olsun bende. Tabii bir Didem de başka yerde sınavı giriyor. Didem de başka yerde, birbirimize de destek olamayacağız. Eş durumundan aynı şey yapamıyor musun? Yapmadılar. Yanına bilakis ayrı ayrı yerlere gönderler. Bir de boy farkı da var ya, onu ilkokula falan vermiş olabilirler. Beni vermediler o tip bir yere. Aynı yere düşmedik yani. Vay be. Didem'in daha rahat bir yer. Kalemin malemin hazır mı Oktay? Sınav setin. Almadım daha kalem falan. Okunmuş pirinç falan buldun mu? Okunmuş pirinç sabit, bizim çekmecede var. İyi. Çok iyi, güzel. O iyi. Fasulye de al. Orada hesapları onunla yaparsın. Ama kalem yok. Ne biçim bir şey? Yok canım, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Pirinçten tut, şekerden tut, yumuşak kalemden uçlu tut. Kurşun kalemi, hiçbir şeyin yok. Yumuşak. Zibidi gibi sınava giriyorsun. Benim ya, sizin gördüğünüz kadar işte şeyim var. Kırtasiye. Bir şu defterim. Program defterim. Bunu sokabiliyor muyum bir de? Bunu, hayır. Dört yere yazmışlar. Sınav giriş kartı diye bir şey gönderdiler bana. Ha. Dört yere yazmışlar. Kesinlikle cep telefonu getirmeyiniz diye. Buradan bir kere daha. Gerçekten... biz seni arayacak olsak üniversite... nereden bulacağız? Hocanın numarasını sanki alsan. Sanki pazar günü saat 10.30'da her pazar arıyorsun. Ama olur mu? Ben pazar 7'de olur, ayaktayım. Şöyle yapalım. Sen... bana bir gün önceden başarılar dilemek için arayacaksınız değil tabii mi? Tabii ki. Sabahleyin kaldık. Bak cuma günü görüştük, nasıl sabah yayında da başarılar diledik falan diye. Ha. Cumartesi günü aramazsanız vallahi bozulurum. Vebali boynumuza olur mu canım, senin hayatının en önemli sınavı bu. Kritik bir dönemeçten geçiyorsun. Şeyin... ve bana 10 dakika bir sınav konuşması yapmanızı istiyorum. Ben seni bir kenara çekeceğim. Telefonda. Yok. Bir kenara çekip konuşacağım. Olur ben senin yani moralin bozuk olduğu bir zaman hazırlıyorum. Şey diyeceğim çünkü. Oktay'cığım bu sınav önemli değil. Önemli olan senin mutluluğun diyeceğim. Ben de şey diyeceğim sana. Ege, şirketle ilgili önemli bir karar vermem lazım diyeceğim. Faile mi kurdunuz şirketi? Benim haberim yok diyeceğim. Tabii canım. Şey, nominant şirket. Komandit. Nominant şirket. Nominant. Nominant. Nominant ve limited. Olmak üzere şirketler iki. Komandit. Yani o yüzden aslında çok heyecanlıyım. Bakmayın böyle rahat göründüğüme. Oktay, şey yapmayacağına söz ver. Orada kaygıma heyecanla söz ver. Sınava girmiş çocukların asabını bozacak yavan yavan hareketler. Canım ne yapabilirim? Genişlikten kaynaklanan. Hocam. Hayır canım, hiç öyle yapar mıyım? Bilakis daha şey olacağım ben. Daha rahatsız olacağım onlardan. Daha dikkatli olacağım çevreme. Çünkü kendim dışında herkesi düşünmek zorundayım orada. Çünkü zaten ben bir çevreme dikkat edeyim diye giriyorum o sınava. Bu bir sınava giriş sebebi olabilir mi? Yani tartışılır. Ama giriyorsam çevreme dikkat edeceğim. Birinci şeyim o. Zaten ben sınavlarda, siz de öylesinizdir herhalde. Böyle sınavlarda çevreye rahatsızlık veren adam tipinde miydiniz? Yok, benim özellikle iki sınavda çok korkunç şey başıma gelmişti. Benim çok samimi arkadaşım, adamın tiki falan da yoktu da bir sınavda tiki tuttu. Şöyle bir hareket. Hayır, zaten anlamıyorum yaptığım şeyi. Çok acıklı bir istatistik sınavıydı. Şöyle bir şey miydi? Evet. O çünkü o, anlamsız bir ses o. Duyuldu mu Sevda yayında? Duyulmaz mı Oktay? Ay, gençlik yıllarımda ne yapardım ben bunu? 5 dakika arka arkaya saydırırdım böyle. Ya buna başladı sınavda. Bir de şimdi biz birbirine yüklenen bir arkadaş grubuyduk. Ben bu adamı bununla ilgili ne laflar sokacağım diye sınavı bıraktım. Laflar hazırlamaya başladım bir taraftan. Çok acıklı bir sınavdı bu arada. Ben istatistik sınavıydı. Bütün kağıdı işte 3 sayfa soru vardı. Arkalı önlü her tarafını doldurdum. O arkada Sadece olasılıkla ilgili bir soruya, zarla ilgili bir soru vardı. Hmm. 1/6 yazmış. Ondan sonra yok ya böyle olmayacaktı diye silgi aramış bulamamış. Onu da silemediği için boş kağıt da veremedi. 1/6 yazıldı, bir kağıt verdi. Ben her tarafını doldurdum. O 1/6 ile 2 aldı. Ben dolu şeyle 6 aldım yüz üstünden. İyi. Ama bak uk uk uk uk sesi yüzünden. Çok asaplarım bozulmuştu. Uk uk değil. Bir saniye. En iyi sen yaptın. Bütün puanlar sana. Sevgili dinleyiciler, bu sonra çıkan güzel ses Fahir'e aitti. Hakkını verelim. Olmasın, bu arada sen yine hıncını almışsın. Benim Anadolu Sesi'nde, Anadolu Sesi sınavlarına girerken 5. sınıfta arkama oturan çocuk, sınıftan da tanıdık. O zaman öyle karıştırmıyorlar mıydı? Neydi hatırlamıyorum öyle, ama. Okullar beraber okul oluyordu. Beraber giriyordu. Hiç unutmam. O çocuk breakdance'ı Türkiye'ye getiren çocuk olarak bilinir. Erkan. Çünkü mezuniyette yanağının üzerinde dans ettiğini iddia ederek sınıfta bir takım hareketler yapmıştı Erkan. Hiç unutmuyorum. Sınavda benim arkama düşmüştü. Nasıl rahatsız olmuştum. Hiç sınava konsantre. Bir daha görüşmedik. Okul bittikten sonra o sınav oluyordu ya Anadolu Sesi'nde. Yanağın üstünde dans eden adamla ne görüşeceksin Oktay? Yanağın üstünde olsam dans etsin canım, beni ilgilendirmiyor. Beni sınavda rahatsız ettiği için çok o kadar kötü geçmiş. Şöyle bir insan sınava girer mi? Aa, ne yapıyorsun Oktay? Sıranın üstüne çıkıp arkamdan bağırıyor. Tam arkamda. Omzumun üstünden. Hiç çocuk diye mi o sınav gözetmeni de uyarmıyor, şey yapmıyor bilmiyorum ama yani. Çocuk diye değil de böyle. Başka zekasıyla ilgili bir şey. Şimdi bunu uyarırsan bu olay çıkar, camları falan ama kırar. Ama çok güzel ceketi vardı Erkan'ın. Almanya'dan gelmişti. Breakdance'ı da Almanya'da öğrendi o zaman. Tabii canım, Almanya'dan gelen bir ailenin zaten çocuğuydu. Ne oldu Erkan sonra? Erkan sonra işte şey oldu. Bu... Erkan Tan olmuş işte. Düşün yani. Yalan ne kadar üstünde breakdance yapa ne noktalara geldi. Ne noktaya geldi. Erkan isimli ünlüler. Hadi Erkan Tan. Erkan Yolaç. Fahir sende. Çabuk. Geçti Ege. Erkan Can. Kim o? Bir dakika pardon. Aha, meşhur. Takvadaki adam, oynayan başrolü oynuyor. Takvada mahallenin muhtarlarındaki meşhur. Ha, tamam evet devam. Kapalı Çarşı'da oynuyor mu Erkan Can? Bilmiyorum. Oynuyor olabilir. Erkan Can. Erkan Yolaç. Söylenmiş miydi? Hiç söylendi. Hay Allah. Süreniz doldu. 2-1-0. Ben kazandım. Erkan Tan ve Erkan Tan, Erkan Osman Tan Erkır. Erkan Osman. Öyle biri yok iyi. Uydurma. Osman Tan Erkır. O belki... Erkan Keskin. Aman Türkiye'nin ilk breakdansçısıdır. Benim ilkokul arkadaşım. Hiçbir Erkanlı ünlü tanımıyor musun? Hiç tanımam. Erkanlı demek ki bir şey var, bir boşluk var. Oradan Erkanlı ünlü niye bu kadar az gerçekten? Erkan. Erkan yeni konulan bir isim de değil. Evet. Ama eski tipte bir isim de değil. Berkant var. Onu olabilir mi o? Bir saniye Fahir. Bir saniye. Keşke Tüksen'in ev arkadaşı diyerek bilseydim konuyu. Berksan da. O da Berksan yani. Evet. Siz biraz ben ödev yapmam lazım. Sen bilmediğin konuları güzel. Saat 19.45. Gülüyoruz, eğleniyoruz. Çok güzel sevgili dinleyiciler ama acı bir gerçeği de yüzünüze bir tokat gibi değil miyim de anladım. Böyle hani tatlı sert yanağınızı okşar gibi söylemek istiyorum. Şu saatte ve şu dönemde Ankara'da abaküs kullanmayı bilen insan sıfır. Dijital kıyamet sonrasında kıyametin etkilerini hesaplamaya kalktığımızda şişip kalacağız. Böyle yapacağız. Bir tek benim hesap makineli saatim kalacak. O da kalırsa. Ona da şey diyeceğim. Ya kusura bakmayın, pili bitiyor diyeceğim. Abaküs var, onunla hesaplayın. Abaküs kullanan çıkmayacak. Vallahi yaygınlaştırılması lazım abaküsün. Abaküs. Abaküs. Abaküs. Abaküs. Komiser Bey bizi barıştırın. Abaküs. Cennet Mahallesi'nden çevirdim programımızı. Abaküs ama yani hakikaten bazı yörelerde abaküs diye bilinir. Onu ben çalışayım, ben size yarına kadar öğreneyim geleyim bari. Ne abaküs yani? Getirsek mi acaba? Canım. Stüdyoya. Çılgınlık olur Oktay. Yapma Oktay. Hayır bizim bir masamız şey biraz şey ya böyle bir... Boş. Kemal Kükrer mi diyordun sen? Ne diyorsun? Sirke markası mı verecektin faydalarını? Ne diyorsun? Hayır canım, kırtasiyeye gideceğim, oradan abeküs isteyeceğim dedim. Hayır Kemal dedim, bir şey dedim. Kemal Kür dedim. Yok dedim, kırtasiye diyecektim derken Kemal Kükrer. Bravo Oktay Bey. Hakikaten. Biz burada bir marka olarak değil, bir şahıs olarak konuşuyoruz. Şahıs olarak bahsettik canım tabii yani. Yani bu masamız biraz şey bizim. Boş. Yani kahve işte fincanlarımız oluyor. Tamam, benim son derece kaliteli notlarımı aldığım defterim oluyor falan. Bilgisayar şey. Çalıştığı zamanlarda zengin gösteriyor masayı da bugün. Çalışmadığı maalesef. Zaman fazlalık, resmen fazlalık. Ama yani böyle bir şey lazım. Mesela abaküs tipi bir şey. Mikrofonlarımız var. Mesela masada, masamızda olan şeyler. Güzel fasulyalarımızı alalım. Şey vardı. Aa, sizde var mıydı? Çöp şiş diye isim geldi. Aha, çöp şiş bizim öğretmen verirdi. Böyle böyle. Sopalardan yok muydu sizin? Ya sopa dedim. Çıbık. Mikado mu diyorsun? Yok yok, Mikado var. Aa, Mikado getireyim mi yarın size? Mikado ister misin? Evde Mikado var. Getirsene. Bizde de ekmeğin arasına koy yiyelim bari. Bizde de paçanga var, getireyim mi? Şey ya, bu küçük çöpler vardı böyle. Sizin yok mu? Vardı canım, o da renkli. O da renkli. O bak, o plastikti mesela. Aa evet, böyle kürdan şeyinde olurdu, kürdan değil mi? Kürdan gibi de değil ama yani. Kürdan o kadar da değil yani. Kürdan boyunda. O ne için kullanılıyordu? Diş karıştırmak için. Batmasın diye. Dersler sıkıcı olmasın diye. O biraz tehlikeli bir şeydi ya. Ya o dönemki her şey tehlikeliydi. Benim oyuncaklarım... Ben yarın gidip ilkokul malzemeleri alacağım ya. İlkokul malzemeleri alabileceğim neresi var? Sen git ilk önce yumuşak uçlu kalem al kendine. Evet Oktay. Ondan sonra pazar günü... Hocam tükenmezde girebiliyor muyuz? Ay, şeyden, evet, şey ya. Hocam fazla kalemi olan var mı? Yumuşak uçlu 2B miydi? Neydi? 2HB. HB miydi? 2B. Nasıl 2B. Yükseliyordu o, hatırlıyor 2B, musun? 2B en yumuşağı. En yumuşaktan bir düşük olsun. HB o zaman. Hayır, B'si var bunun 2B dedikten sonra. 2BB, HB falan diye gidiyor galiba. Ha. Kalem uçları nasıl gidiyor sevgili dinleyiciler, bilen varsa kalem ucu piyasası. Bari bunu bilin diye. Kalem ucu ne alacağım ben? Gerçekten kafam karışmasın sonra. Marka verebiliyor muyuz? Marka vermeden benim canım. Benim kullandığım sabit vardı 07. Tombow 2B. Tombul matematik çözmede faydalı olabilir. Baya faydalıydı o yani. Özel bir matematik vergisi. Gerçekten sevgili dinleyiciler, bir şu uçları sıralamasını hızlıca bir yapalım. Bir mimardan alalım da onlar iyi bilirler. Son dakikalarında evet, mimar olabilir. Mimarlar ya, biliyordur, sınav, çizimciler biliyordur. Biliyordur evet. Bir de ben şeyi... 444-2406 buyurun. Şeyi bilen varsa o da özellikle arasın. Çünkü sonra hazırlıksız olur. Ben uçlara çalışmıştım diye cevap vermesin dinleyicilerimiz. Şu kağıtlar A1'den başlıyor, kaça kadar gidiyor? İşte A4 diye bildiğimiz bir dosya kağıdı var. A3 onun iki katı. A4'ten başlar. A4, A3, A2, A1. A6 var canım. A6. O senin dediğin bir Oktay'ın araba markası. Defteri mesela A6. Benimki A6'dır. Niyeyse hava attım bunlar. Sevgili dinleyiciler bir arayın. Yoksa biz yanlış yunluş konuşacağız. Ondan sonra da bağlanmayacak. 444-2406. Bize evet, anlattığımız şeyde... Herkesin eli titriyor telefonu açarken. Ben bunu anladım bugün. Aranızda çünkü iki... kontörden kuruşa geçildi ya. Evet, ha, yani, o yüzden. Tabii, biz tabii. Geri ararız gerekirse. Siz çaldırıp kapatın. Numaranız çıkıyor zaten. 444-2406 sevgili dinleyiciler. Ya uç nedir? Uç dediğin nedir ki? Bunun B'si ya ben var, çok iyi biliyordum bu uçları da. Sonra... Çok geçti zaman üstünden Oktay. Ya insan öğrencilikten şey olunca ben ayda bir kutu uç bitirirdim. Vay be Fahir. Hiç acımazdım ekmeksiz. Yani. Hakikaten böyle bir kutu uç. Hocam fazla uçu olan var mı? Var hocam. Tak çıkartırdım oradan böyle. Lak hemen verirdim. Neler neler yaşandı. Peki kalemi uçtan mı koyardın arkadan mı ucunu? Bir tane depoya atardım. Hı-hı. Depo dediğim stok olarak bir tane de önden. Ben de önden koyardım. Sen önden mi koyardın? Ama o çok teknik ister. Kırmaman lazım. Evet işte o benim ellerim hassastır. Evet. Aman hiç kimse kırmaz onu ya. Aa, çok kıranlar. Hiç kimse. Neler, neler kırıyorlardı Oktay. Neler kırıldı. Bizim... Kırılan uç olsun demişti bir kere bizim hocamız. Kırılan kırılmasın. Uç bizden olsun. Peki siz kara tahtadan yani tebeşir kullanılan tahtadan. Vıcık vıcık tahtası mı? Evet vıcık vıcık beyaz tahtaya geçtiniz mi? Geçtik tabii canım. Niye geçmeyelim? Yani geçtik ama çok çirkindi o tahtalar. Hakikaten ben hiç sevmem bunu. Para toplanma aşamasını yaşadınız yani. Irmak Hanım hattımızdaymış bir kez daha. Irmak Hanım iyi akşamlar. Irmak Hanım. Celal abi. Irmak Hanım. Irmak Hanım. Celal. Irmak Hanım yok mu? Yok mu? Yoklar mı? Bir saniye var canım. Var, varmış varmış. Var var diyorlar. Irmak Hanım diyorlar var diyorlar. Çünkü o da öğrenci olduğu için. Irmak Hanım. Irmak Hanım. Ya benden bıktınız değil mi? Bugün çok aradım. Aa, aşk olsun. Olur mu? Kurban oluruz ne demek. Ya şey diyeceğim. O uçlar HB, B, 2B diye gidiyor. 2B en kalın olanı. HB böyle en soluk yazanı. Kalın derken bir dakika. Şimdi bir kalın diyorsunuz bir soluk. Yani kalın derken koyu mu kastediyorsunuz? Soluk denizli diyor. Hayır ya şöyle kalınlığı 0.5, 0.7 gibi gidiyor ama hani... 2B olanı en koyu renkli yazanı. Tamam en yumuşak olanı 2B. Ama ben şey diyeceğim. Şimdi bu üniversite sınavı için bir kalem çıkardılar. Çok kalın bir ucu var böyle 0.9'dan da kalın. Sadece o optikleri doldurmak için. Optikleri mi? Optik kalem. Evet. Oktay'a ben o zaman hediyemi buldum. Optik kalem alacağım. Niye? Böyle optikleri doldurmak için bir kalem çıkardım. Benim gözlerim bozuk diye mi? Hayır, iki tane optik kalemin olacak. Bir sınav soru kitapçığının kenarında soruları çözmek için ince uçlu bir kalem. Optiğe onunla yazacaksın. Peki bu ucu açılanlardan mı kalem tıraşla? Hayır, basmalı kalem ucu. Basmalı kalem. Basmalı kalem. Oktay ister misin, evet, basmalı kalem? Ha? İstiyor. Demek ki istiyor ya, Oktay. Sınav kalemi diye satılıyor. Sırf optik için. Sınav kalemi. Çok teşekkürler Rumak Hanım bir kez daha. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Bak ne güzel teknoloji değişmiş. Çünkü orada kutucuğu doldurmak için zaman kaybediyor. Bir saniyen bile kıymetli. Tık yaptığında kutucuk dolacak. Oradan zaman kazanacaksın Oktay. Böyle nokta atışı. Tık tık tık tık tık. Tamam, çok şey oldum ben. Ne diyeceğim? Optik kalem mi diyeceğim ben şimdi kırtasiyeyi? Sen bir şey demeyeceğim. Ben sana, sen sadece teşekkür ederim. Ama kalem değiştirmek şey olacak Ege. Yani sınavda bana zaman kaybediyor. Yani soru çözmeyi neyle yapacak? Onu işaretleyecekti. Soruların da çözümü olacak herhalde bir şekilde. Evet. Çözeceği yani bir kalem. İki kalem olursa bir kitapçık üzerinde. Çünkü işlemleri kitapçık üzerinde yapmayı düşünüyorum bu sınavda. Ya şey seçenekleri olsun. Sana bir kağıdı, saman kağıtta benden. Saman kağıt yasak. Evde çalış diye canım. Ne zaman çalışacağım? İki gün kaldı sınava. Oktay çok serdin. Hakikaten. Zaten son gün çalışmamak lazım. Ya benim en büyük hedefim... Bildiğini de unutursun diye son gün de çalışmayacaksın. Ben bırakacağım zaten son iki gün çalışmayı da. Zaten hafta sonu. Cumartesini falan şey yapamam. Cumartesi yani gez, toz. Tek bir yerden bir kitapçık alacaktım. Bir şey yapacaktım. Soru kitapçığı. Onu da alamadım. Sınav çözelim mi? Sana yarın bir Oktay'la beraber genç arkadaşlarımızla evet, çok sınav güzel çözelim mi? Ben yarın kitapçık getireyim o zaman. Sen yarın kitapçık getir. Ege sen kalemi getir. Deneme testi. Deneme testi çözelim. Kaç gün var? Bugün ne? Bugün salı mı bu? Salı. Yarın çarşamba. Tam ideal gün bence. Ve eksiklerimizi Nisan görüp tamamlamak için de ferah ferah vaktimiz 4 olacak. Tamam, çok güzel. Matematikler 2, benden. 3, 4. Tıkandığımız yerde de dinleyicilerimiz zaten imdadımıza yetişecek. Tamam. Çok güzel fikirmiş Fahri. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Böylece şu yayınımızın da sınavımızda bir faydası olacak. İnternetten falan şey var mıdır? Geçen yılın soruları. Herkes aynı anda sorulara ulaşmış olursa daha güzel olur. Olabilir o. O olabilir. O zaman internetten bulalım. İnternetten bulalım. Ama internetten de nasıl şey yapacağız? Şimdi nasıl internetten buluruz da bilgisayar nasıl çalışmayınca nasıl onun bulacağız? Onun kaidesi vardır ha. Yani internetten bulacağız, internet adresini mi vereceğiz? Hayır canım. Herkes geçen yılın ÖSS sorularından... Ha geçen yılın sorularını geçen yılın ÖSS sorularını soru bankası. Ya soru bankası. Çözmüş olabilirim geçen yılın sorularını. Sen gizli gizli çalıştın mı Oktay? Hayır canım yok. Hani çalışmayacak? Televizyonda takip ediyorum ben mesela. En büyük hobilerimden o bir tanesi. O şey hafif şişmanca amcayı mı? Bunlar hayır, dehşet ya dehşet. O soru çözmüyor şişmanca amca. TRT 2'de... Evet evet. Şişman. Eski TRT 2'de şu anda var mı bilmiyorum. Var TRT var. Başka kanalda çıkıyor. Başka kanallarda da çıkıyor. Tercih konusunda çıkıyor. Çocukları yönlendiren adam. Evet. Öğretmen. O soru çözmüyor. O sadece rehberlik. Ha, ya şey diyor. Ne kadar? Durumun nedir? 100 bana, üstünden bana, kaç? 30. Bana bir rehberlik hocası bir tavsiye verecek olsa şey der değil mi? Hiç Oktay Bey hiç girmeyin sınava. Benim kardeşim işte rehber öğretmen. Ona söyledim. Biz bu sene sınavı ha diye güldü telefonda. Ben asabım bozuldu ondan sonra okuyan dinledim insanla yani resmen eğitimsizlik moda oldu. Maalesef. Okuyan insanla artık alay geçilmeye başlandı. Hatta o ifadeyle söyleyeyim yani. Okulda düzeltirim konuşmamı. Her şey birden olacak diye bir kural şey yok. Evet, yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Resmen alay geçiliyor. İyi güzel, yarınki konumuz da belli olduğuna göre bugün de bir toparlanalım artık yavaş yavaş kendimize. Ben bugün çözdüm verelim değil mi o zaman? Çünkü bugün akşam o soruları çözecektim ben. Yok unutursun. Ve bildiğin en büyük korkum senin bildiğimi de karıştırma. Bildiğimi karıştırırsam zaten bildiğim çok az şey var. Yani isim soyad mesela bunlar bildiğim şeyler benim. Oktay ben onları karıştırırsam gerçekten sorma. Skandal. Yani sorma gitsin. Şimdi zamanında ben bir şey duymuştum. Onu denemek ister misin? Ne? Pekmez mi? Soru kitapçığına o kutuları işaretleyerek "This is risk" yazabilir misin? Çünkü ODTÜ'de zamanında "What is risk" diye sormuşlar. Çocuk "this is risk" demiş. Kaç almış? 100. Hiç duymadım. Hiç duymadınız mı şeyi? Hiç duymadım. Aa, ben de ben şeyi duydum. Bir teker lastik hikayesi var. Onu da yapmaya çalış. Bir onu de şey hikayesi var. Bu Avareli'nin tepesinden balık avlayan adam. Neler yaşandı? Bunları zaman içerisinde bütün üniversite onların hikayeleri. Onların hepsini bir anda yapamam. Baktın çözemiyorsun. "This is risk" yaz. Nereye yazacağım? Kitapçıklar kutu, okunmuyor ki. Kutulardan yazacaksın. Mesela şimdi birinci soruya bak E. İkinci soruya E. Üçüncü soruya E. Ne yazdın? Nasıl yazdın? Seçenek daha T'nin bir köşesini yapıyorum. Geldin dördüncü soruya. Niye yapıyorsun o zaman tam ortadan? Canım sen kaç sorudan yapıyorsun? Ha, kağıdı yan mı çevireceksin? Kağıdı yan çevireceksin. Dördüncü soru. A, B, C, D, E. O kadar iyimsersin ki kimsenin ki. Üstelik benim cevap kağıdımı. Kim alıp yan çevirecek? Bari böyle dümdüz tutarken görünce. Canım onu kimse yan çevirmeyecek. O makineye girecek zaten. Optik okuyucu. This is risk diye yanmaya başlayacak. Yan çev. This is risk yazmış diyecekler. Ve ordinarius profesörlük okumadan. Olacağım. This is risk yazarsan eğer, ama tabii ki adı üstünde, o zaman bu bir risk. Benim yarın bence şey yapalım, soru çözmek yerine this is risk yazmak için bir tane boş optik form getirin. Bir tane neler yazabiliyoruz var. Onlara bakalım. Bir ben tane fotokopyayla çoğaltırım o. Zaten optik kalemimiz var. This is risk yazmak artık çocuk oyuncağı. Ama eğer gerçekten risk almak istiyorsan this is risk yaz. Bence çok daha mantıklı Oktay. This is Rix bana da mantıklı geldi. O yanına da bir tane Rix resmi çizerim. Bir okla. O tip bir şey yapayım mı? Ok çıkarayım mesela. Rix resmi. Onu Rix'in ne olduğunu bulabilirsem ordinarius profesör olmam içten bile değil. İçten mi, işten mi? Ya ben de bilmiyorum. İçten bile olmaz. İçten lazım. Midir? İçten, yani iş sayılmaz. İş sayılmaz. İçten ne peki? Yani içten. Sen beni sevdiğini söylüyorsun ama içten olduğuna inanmıyorum. Beni sevdiğini söylemesi içten bile değil gibi. Hadi toparlıyoruz. Bak bizden hadi. Sonra sevgili Özkan ve Kadri abi var. Burada çok güzel yine spor sohbeti yapacaklar. Ama bugün programı bilgisayar üzerine kurmamışlardır. Çünkü tatlı bir sürpriz bekliyor onları stüdyomuzda. Canım sürprizlere asla hayır demiyoruz. Diyemiyoruz adeta. Değil mi? Oktay Demirci hafta sonu konserine gitti. Ünlü hayranı olarak dolaşıyor ortalarda. Hangi şarkıyı dinleyeceğiz? Oktay vallahi, Bey sizden başlayalım. Zaten iki şarkının klibi akıllarda olabilir. Bir tanesi Estarabim, diğeri de Rüya. Bu sefer bugün rüya. De Rüya'yı bugün dinleyeceğiz. Bugün de Rüya diyoruz. Bugün de Rüya ile veda edelim. 96'dan. Bir şarkıyla veda edelim. Yarın da saat 18'de yine soru kitapçıklarımızda burada olacağız. Hoşçakalın.